der Linde met het NOS Journaal. Het Rode Kruis ziet weinig in het idee om zieke en gewonde kinderen uit Gaza naar Nederland over te brengen. Het demissionaire kabinet kwam gisteren met dit voorstel. Volgens de hulporganisatie is er in Egypte voldoende capaciteit om gewonde kinderen op te vangen. En dat heeft ook de voorkeur van het Rode Kruis, zegt de organisatie in het radioprogramma Met het oog op morgen. Egypte is dichterbij en verzorgers kunnen dan met de kinderen meereizen. In een vertrouwelijke memo van de Nederlandse ambassade in Tel Aviv staat dat het Israëlische leger onevenredig geweld gebruikt in Gaza. In de memo, die in handen is van NRC, staat ook dat Israël doelbewust aanvallen uitvoert op wegen en gebouwen. En daarnaast wordt de Israëlische wens om definitief af te rekenen met Hamas vrijwel onmogelijk genoemd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt tegen de NOS dat niet ieder intern stuk als een beleidsadvies kan worden gezien. Webwinkels misleiden consumenten nog steeds met nepaanbiedingen, ondanks de strengere maatregelen tegen prijsmisleiding. Het blijkt uit een nieuw onderzoek van de autoriteit Consument en Markt. Sinds 1 januari van dit jaar gelden er strengere regels voor zogenoemde van-voorprijzen. Verkopers mogen niet langer de prijs van een product tijdelijk verhogen om het daarna met een schijnbaar hoge korting aan te bieden. Dat is een nepaanbieding, zegt de toezichthouder. Het noordwesten van Frankrijk, dat is getroffen door overstromingen, bereidt zich voor op zware regen. Het departement Pas-de-Calais kampt sinds vrijdag al met overstromingen. Riviertjes zijn buiten hun oevers getreden en complete dorpen staan onder water. De oorzaak van de watersnood is niet alleen de aanhoudende regenval, maar ook het gebrekkige onderhoud van sloten en kanalen. Boeren demonstreerden gisterochtend voor een betere waterafvoer. Het weer, flink wat wind vannacht. In het Waddengebied kan het zelfs stormachtig zijn. Morgen weer buien en dan is het zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is vandaag 14 november en welkom bij de nacht van BNN VARA. Vannacht staat in het teken van ons eigen lichaam. Want wat is anno 2023 nou de kijk op ons lijf? Zijn we preutser geworden? Verliezen we de vrijheid? En worden onze onzekerheden jaarlijks groter en meer uitgesproken? Daarover ga ik hier in gesprek met onze gasten. Maar eerst gaan we luisteren naar hoe-verslaggever Yara Jansen. Zij ging namelijk de straat op om te ontdekken hoe mensen naar hun eigen lichaam kijken. Nou, daar ben ik gewoon wel redelijk tevreden over. Ja, ik ben er wel blij mee. Ik zou iets gespierder willen zijn. Ja. Waarom is dat? Ja, dat voel je gewoon aan je lijf. Ik sport al een tijdje niet meer. Ik heb net twee kleine kindjes gekregen. Dus het sporten schiet erbij in en dan voel je gewoon dat je slapper bent. Mijn voeten ben ik minder tevreden over, want ik heb nogal schepen. Maar voor de rest, als ik andere mensen zie, dan denk ik, nou, volgens mij heb ik het nog niet zo heel slecht op elkaar. Ik had wel een tijdje, ik denk een jaar geleden of zo, dat ik vond dat ik een beetje te zwaar was en zo. Maar nu is dat wel minder, want nu ben ik weer gaan sporten en nu is het wel beter. Ik neem aan dat ik ergens in de puberteit wel iets meer bezig was daarmee van hoe het zich ontwikkelt en dergelijke dan nu. Ja, maar voor de rest, nee, het heeft nooit heel veel aandacht gehad. Nee. Op dit moment niet echt leuk. We zitten in overgang. Dus het is niet echt leuk naar je lichaam kijken. Vroeger wel, maar als je jonger bent, dan heb je een heel ander lichaam als nu. De ene dag positiever dan de andere dag, denk ik. Ja. Waar komt dat dan door, als ik vragen mag? Soms voel ik heel erg dat ik denk, nee, ja, het is helemaal goed. En ik mag zijn wie ik ben en ik ben helemaal tevreden. En andere momenten toch dat je weer jezelf te veel vergelijkt met misschien het standaardbeeld dat we vaak om ons heen zien. Een beetje zo maatschappij beïnvloedt. En dan dat je toch hard twijfelt. Ik denk dat je met de jaren wat realistischer wordt of wat minder zelfbewust, zeg maar, bewust van je eigenschappen, dat je een beetje misschien denkt, ik zie er wat raar uit of wat mager of wat dan ook. Daar word je makkelijker in. Ja. Zo kijken de mensen op straat dus naar hun eigen lichaam. Wil jij deze nacht meepraten? Dat kan de hele nacht door. Heb je een vraag? Wil je je eigen verhaal delen? Wil je met mij delen hoe jij kijkt naar je eigen lichaam? Of hoe we daar anders naar zijn gaan kijken door de jaren heen? Dan kan je de hele nacht dus meepraten via de gratis NPO Radio 1-app. Maar je mag ook bellen naar 0800-1121. De nacht van BNN VARA. Met Rosa Wierda. Hoe staat het met het lichaamsbeeld van de Nederlanders? Wat zijn de ontwikkelingen van de laatste jaren op het gebied van schoonheidsidealen? Hoe komt het dat we zo met ons uiterlijk bezig zijn? Psycholoog en schrijver Liesbeth Woordman onderzocht dit en nog veel meer. En ze schreef er meerdere boeken over, waaronder de psychologie van het uiterlijk. Ik ben benieuwd naar al deze antwoorden op deze vragen en daarom is ze bij mij te gast. Liesbeth, een hele goede nacht. Hallo. Ja, jij bent al jarenlang bezig eigenlijk met het zelfbeeld. Waarom deze interesse om dit zo te onderzoeken? Ik denk dat het uit twee verschillende motieven kwam. Ten eerste, ik was ook therapeut. Hè? Ik ben psycholoog van de vak. Ja. En ik had vrouwen in therapie met allerlei soorten vragen en problemen. Somberheid, angst, posttraumatische stress. Ja, ik zou bijna willen zeggen de gewone dingen. En wat ik heel opvallend vond, ze zagen er natuurlijk allemaal heel verschillend uit. Dat bijna alle vrouwen heel negatief waren over hun uiterlijk. Sorry Liesbeth, ik lijm een beetje. Ik ga je even onderbreken, want er zit iets fout in de verbinding waardoor het heel gek klinkt. Daarom gaan we nu eerst even naar een lekker plaatje luisteren. Dit is Ain't Nothing Like the Real Thing van Marvin Gaye. Picture hanging Let Yourself Go van de Cincinnati Pops Big Band. En daarvoor hoorde je Ain't Nothing Like the Real Thing van Marvin Gaye en Tammy Terwell. Excuus voor de technische problemen. De nacht van BNN VARA. Met Rosa Wierda. Maar het zou de nacht van Radio 1 niet zijn als er geen technische problemen waren. Ik ben ondertussen in gesprek met Liesbeth Woertmans. En we gaan het hebben over zelfbeeld en we gaan het weer oppakken. Liesbeth, wederom een goede nacht. En ja, jij bent al jarenlang bezig eigenlijk met het zelfbeeld. Waarom deze interesse om dit zo te onderzoeken? Ik denk dat het uit twee verschillende motieven kwam. Ten eerste, ik was ook therapeut, hè? Ik ben psycholoog van mijn vak. Ja. En ik had vrouwen in therapie met allerlei soorten vragen en problemen. Somberheid, angst, posttraumatische stress. Ja, ik zou bijna willen zeggen de gewone dingen. En wat ik heel opvallend vond, ze zagen er natuurlijk allemaal heel verschillend uit, dat bijna alle vrouwen heel negatief waren over hun uiterlijk. Dat ik dacht, wat is dat toch iets wonderlijks, hè? Van, ja. Dat zoveel vrouwen, en dan heb ik het dus over eind jaren 80 van de vorige eeuw, hè, even voor de duidelijkheid. Dus het was nog de tijd zonder social media, zonder cosmetische chirurgie. En ik kende het eigenlijk ook wel een beetje uit mijn eigen leven toen ik jonger was. Dat je met datzelfde uiterlijk de ene dag innig tevreden was. En een halve dag later dat je dacht, nou, ik ga de straat niet op, want ik zie er gewoon niet uit. Dus ik was heel snel gefascineerd over dat feitelijke uiterlijk er blijkbaar niet zoveel toe doet. Dat er blijkbaar een soort beeld in je hoofd gaat ontstaan over je uiterlijk en over jezelf, waarmee je jezelf beoordeelt. Echt wauw, en dit was allemaal eind jaren 80. Dit was dus vanaf de jaren 80. Dat is een hele andere tijd dan waar we nu in leven. Ja, hoe? Totaal. Ja, waar kan, want we gaan het zo meteen uitgebreid hebben over het zelfbeeld anno 2023. Maar toen, in die tijd, waar kwamen al die onzekerheden dan toch vandaan? Is dat dan toch iets in het brein, iets menselijks eigenlijk? Wat een grote rol speelt, is dat vrouwen altijd in elke cultuur, in elke tijd, voor zover we die kennis hebben, op hun uiterlijk zijn afgerekend. Mm. Uiterlijk is altijd voor vrouwen en vrouwelijkheid heel belangrijk geweest. Ja. Alleen, het was lange tijd alleen voor de adolescenten, hè, voor de jonge meisjes en voor de jonge vrouwen die nog niet aan de man waren, dat uiterlijk zijn grote rol speelde. Mm. Hè, vroeger was het dan zo, als je dan aan de man was, dan kon je de boel laten instorten. En dan was je daar voor de rest van je leven van af. Ja. Dus uiterlijk, zeg maar cultureel gezien, hebben we gezegd, we geven vrouwen het lichaam en mannen het brein. Hè? Al die tweedelingen. Dus mannen zijn rationele, vrouwen emotionele, mannen zijn het brein, vrouwen het lichaam. Dat zijn van die rare duale splitsingen waar we nog tot op de dag van vandaag eigenlijk last van hebben. En die eerder alleen maar nadelen hebben dan voordelen. Dus ja, elke vrouw moet zich leren verhouden tot haar eigen lichaam. En ze weet dat lichaam door anderen de hele dag beoordeeld wordt. Ja, verschrikkelijk dat eigenlijk. Dat maakt het heel ingewikkeld om je op een prettige manier tot je lichaam te verhouden. Hè? Mm-hmm. Omdat die beoordeling van anderen, die ga je op een gegeven moment ook incorporeren. Je gaat dan eigenlijk ook van buitenaf naar jezelf kijken als een ding, als een object. En als je dat gaat doen, dan ben je helemaal gefocust op elk oneffenheidje wat je hebt. En dat voedt enorm de ontevredenheid. Ja, zie je dan dat dit ook toch wel sinds jaren 80 nog meer is toegenomen dan toen? Want dat was al een enorme toename, kan ik me voorstellen. Ja. Dus dat je vanuit het los kunnen laten nadat je een man hebt, moest je opeens toch er altijd goed uit blijven zien, ook daarna. Waar kwam dat dan door, die ontwikkeling? Er valt echt heel veel over te zeggen. De eis van schoonheid voor vrouwen is dus in plaats alleen voor de adolescenten in de volwassenheid verworden, wat jij net ook al zei, tot een levenslange eis. Hè? Ja. Het is zelfs de bedoeling dat als je oud bent, dat je in ieder geval er niet oud uitziet. Mm-hmm. Dat je daar ook je stinkende best voor moet doen. Dus die eis is dat je je leven lang aantrekkelijk moet zijn en daarmee bezig zijn. Dat heeft te maken met de idiote mensopvatting, het wonderlijke mensbeeld, dat wij totaal maakbaar zouden zijn en helemaal autonoom in het leven staan. En dat het allemaal in eigen hand is, van dat we er nog beeldschoon op ons 90ste uit kunnen zien. Ik moet er zelf om lachen, omdat als je het zo hard ook zegt, dan hoort iedereen hoe belachelijk deze eis is. Maar dat toch is wel de tijd waar we nu met elkaar in zitten. Mm-hmm. Plus door de opkomst van de cosmetische chirurgie, want die was die is eigenlijk ontstaan na de Eerste Wereldoorlog. Als plastische chirurgie. Ja. Omdat er toen heel veel jonge mensen waren met allerlei vreselijke wonden natuurlijk. Hè? En benen die geamputeerd moesten worden en allerlei littekens van schotwonden. Toen is die plastische chirurgie heeft een enorme boost gekregen. En die is eigenlijk met de opkomst van de filmindustrie. Dus dat we zo langzamerhand naar de beeldcultuur zijn gegaan. Is dat een beetje hand in hand gegaan ook met de verdere ontwikkeling van de cosmetische chirurgie. En die was in eerste instantie alleen voor de vrouwen die met hun uiterlijk geld verdienden. Mm. Dus de vrouwen die actrice waren, die op beeld kwamen. Voor de tv-presentatrices toen er tv ontwikkeld was. In de modewereld. En zo langzamerhand is die beeldcultuur natuurlijk steeds dominanter geworden, hè, na onze tijd toe. De techniek is waanzinnig ontwikkeld. We zijn veel rijker dan we ooit geweest zijn. Dus die hele cosmetische markt van crèmetjes en mascara tot aan verregaande ingrepen. Dat is echt een booming industrie waar heel veel geld in verdiend wordt. En via de reclame, dat is ook iets nieuws, hè, van de moderne tijd, de reclame, dat was er vroeger niet, worden we met elkaar onder druk gezet om allerlei spullen te kopen die we helemaal niet nodig hebben. Ja. Dus ook allerlei spullen rondom het uiterlijk met enorme claims die ze helemaal niet waar kunnen maken. Nou, dan krijg je die onzin van dat er een soort slakken gel ontwikkeld werd. Dat je dan op je gezicht moet doen voor €300 per potje, weet je wel. Ach ja. En dan komt daar social media nog bovenop. Precies. En dan komt ineens, die laatste 10 jaar ongeveer, komt daar social media bovenop. Dus dat betekent dat we elkaar niet meer zien in de fysieke publieke ruimte. Hè? Mm-hmm. Gewoon met ons hele lichaam. Maar dat we elkaar alleen nog zien op beeld. En die beelden zijn dus ook bijna allemaal gemanipuleerd. Ja, dus, en dan heb je het over filters, maar ook dan over plastische chirurgie. Is dat dan ook een manier van manipulatie? Nou, ik heb het in eerste instantie over de vervorming, weet je wel, met die filters. Van zijn, zelfs als we foto's maken van onszelf of van elkaar, voordat we ze posten, bewerken we ze ook. Hè? Ja, absoluut. Dus alles wordt zogenaamd, ja, ik vind het niet per se mooi, hè, maar alles wordt gemanipuleerd. En je kunt zelfs heel makkelijk gewoon op mijn lichaam een heel ander hoofd zetten. Hè, of op jouw hoofd. Dat je even 2 klikjes geeft met je muis en dan elk oneffenheidje uit je gezicht haalt. Ja, dus de Photoshop is niet alleen maar beschikbaar nog voor de professionals, maar op TikTok, op Instagram. Iedereen kan zomaar een filtertje eroverheen doen of een facetune. En je ziet er opeens ontzettend anders uit. Waardoor je ook een beetje gaat distancieren, denk ik, met je eigen lichaam op zo'n manier. Nou, dat merk je goed op. Want dat betekent dus dat je daarmee de ontevredenheid vergroot. Mm-hmm. Hey, want er is al vanaf de jaren 60, en je hebt zo'n belangrijk Amerikaans blad, dat heet Psychology Today. Dat is een soort, net zoals iets als bij ons Psychologie Magazine. Yeah. Die doet er vanaf de jaren 60 onderzoek naar hoe tevreden mensen over hun uiterlijk zijn, om de zoveel jaren. En dan zie je eigenlijk dat vanaf de jaren 60 tot aan nu die ontevredenheid gigantisch toeneemt, terwijl we feitelijk steeds mooier worden. Want wat houdt dat in, feitelijk steeds mooier worden? Nou ja, als je bijvoorbeeld naar polygoonbeelden van het journaal kijkt, hè, uit de jaren 50 in Nederland, dan zie je allemaal slechte gebitten. Je ziet mensen een beetje kromgebogen. Je ziet mensen van 50. Die zijn echt al oud om te zien. Dus door het kapitalisme, door het sporten, door betere kwaliteit van eten, zijn we er met z'n allen veel beter uit gaan zien. De goede puistenkop zie je bijna niet meer. Nee. Terwijl toen ik jong was, op de middelbare school, hadden wij allemaal behoorlijk last van puistjes en van zweten en die normale dingen. Maar ja, nu door de goede voeding en allemaal dat soort dingen is dat veel minder en minder geworden. Dus op die manier, Dat bedoel ik, van we zijn feitelijk mooier geworden. Die gebitten ook. Ja. Als ik naar mijn generatie kijk, nou, dan zie je nog wel scheve tandjes en verkleuringen en dat soort dingen. Maar ja, als ik kijk naar mijn studenten en de jonge mensen om me heen, de een heeft nog een gavere bektanden dan de ander. Absoluut. Het is gewoon normaal geworden om naar een orthopedist te gaan natuurlijk. Precies. Ja, dat hoort erbij. Nu, dit gaat heel erg over ons zelfbeeld en hoe we kijken naar onze eigen schoonheid. Op die manier, deze nacht staat in het teken van naakt zijn. Want zelfbeeld en naakt zijn, dat gaat eigenlijk hand in hand. Als je nu zou moeten omschrijven in anno 2023, wat is onze relatie tot naakt zijn? Naakt is gekoppeld aan kwetsbaarheid. Naakt roept schaamte op. Naaktheid roept onhandigheid op. Ik heb, denk een jaar geleden, was er een fotograaf, Leon Schreuder, die heeft een fotoboek gemaakt van heel veel mensen. En hij maakte van iedereen twee foto's. Ja. Namelijk, ken je dat? Ik heb het voorbij zien komen, maar misschien goed om nog even te omschrijven. Op de linkerpagina zie je een mens gewoon gekleed. Hè? Het is gewoon. En op de rechterpagina zie je de mens naakt. En op een of andere manier is dat zo ontroerend mooi fotoboek geworden. Hm. Omdat je daar dus ziet, in die naaktheid ook, dat je ziet ieders kwetsbaarheid. Je ziet dat perfectie niet bestaat. Mm-hmm. En je ziet in dat aangekleed zijn, zie je de presentatie. Het masker. Terwijl ze helemaal niet allemaal heel erg opgemaakt zijn of dat soort dingen. Maar het verschil, ja, het raakt mij heel erg in mijn hart. Ook voor Leon toen geschreven voor dat fotoboek. Omdat ik het, ik vind het heel belangrijk juist dat we ons aan elkaar laten zien. Ja, niet per se buiten op straat, dat we met z'n allen in ons naakje moeten gaan lopen. Dat bedoel ik niet. Maar wel dat we ons ongepolijste gezicht, ons echte gezicht, ons echte lichaam, zoveel mogelijk toch laten zien. Omdat wij de hele dag ook elkaars gezicht lezen als bron van informatie van: begrijp jij me nog een beetje? Versta je mij een beetje? Gaat het wel goed met je? Ben je verdrietig? Noem maar op. Dus ja, naakt zijn is in onze tijd ineens iets heel ingewikkelds geworden, wat ik helemaal begrijp, omdat wij met z'n allen zo zitten op onszelf niet zozeer laten zien, maar tentoonstellen. Hoe bedoel je dat precies? Nou, wij laten onszelf alleen maar in onze beste vorm zien. Mm-hmm. Dus met die filters op, kijk mij eens een geweldig taartenbakker zijn. Of kijk mij eens wat voor spieren dat ik heb. Of kijk mij eens dat ik na een maand terwijl ik bevallen ben al een platte buik heb. Van die afschuwelijke dingen. Ja, dus eigenlijk is dat naakte lichaam een soort representatie van iets wat we niet willen zijn, omdat we perfectie niet kunnen naleven. Precies. En omdat je in een naakt lichaam, ik heb ook altijd, ook toen ik therapie gaf, tegen vrouwen gezegd die onzeker waren over hun uiterlijk: ga een keer naar een naaktstrand, ga naar een sauna. En je bent er meteen van af. Ja. Want dan zie je echt allerlei leeftijden door elkaar, mannen, vrouwen. En dan zie je gewoon dat bijna alle borsten ongelijk zijn. Dat bij de mannen de balletjes ook, hè, de een is net iets groter of bungelt net iets meer dan die ander. Ja, dan krijg je weer zo'n gevoel van verbinding met elkaar. Hè? We zijn allemaal klungelaars en niet perfect. En laten we elkaar een beetje daarin helpen. Ja, dat doet ook het perspectief natuurlijk heel erg veranderen. Van hoe je je eigen lichaam ziet en hoe je daarmee ook in het leven staat. Ja, precies. Ja. En het erge van dat tentoonstellen is ook dat je... Jij zei het net ook al een beetje sumier, maar het is wel heel wezenlijk. Dat je steeds verder afraakt van je lichaam. Ook als bron van kennis, als bron van informatie aan jezelf. Hè? Mm-hmm. Want de enige manier om echt gelukkig te zijn en om dus in het nu te leven en samen te vallen met jezelf, is als je bij en in je lichaam bent. Ja. Wij leven nu zo ontzettend in ons hoofd en in de beeldenwereld, dat als we niet uitkijken, zijn we een soort hoofd op voetjes. Ja. Je lichaam... of niet, of dat ze nou ongelukkig zijn of niet. Terwijl als je meer leert om iets te vertragen, iets meer rust te nemen, iets te voelen van hoe het met jou, met je lichaam gaat, dat verhoogt ook aan alle kanten het plezier en de tevredenheid met je lichaam. Mm, absoluut. Nu wil ik graag even kijken in de geschiedenis, want dit gaat heel erg over nu. Hoe we nu bezig zijn met ons naakte lichaam. Hoe was dat anders als we kijken bijvoorbeeld 50 jaar geleden? Even rekenen, 50 jaar Als we kijken naar de 70s bijvoorbeeld, de 60s, 70s. Een vrije periode, zo heb ik dat in mijn hoofd, heb ik dat altijd geleerd. Was dat ook echt zo? Ja, dat was echt zo van dat we met lange haren, jongens en meisjes, met okselhaar en schaamhaar en haar op de benen, op het strand dansten, weet je wel? Een beetje gitaar spelen, een beetje blowen, een beetje lachen. Er was juist precies de omgekeerde beweging. Tenminste, dat probeerden we als jongeren. Om wat meer ruimte te maken voor plezier, om jezelf te ontdekken, te ontwikkelen. Mee te lopen in de aangeboden maatschappelijke mallen van wat mannen en vrouwen zijn en wat je allemaal behoort te doen. Dus ook op het gebied van seksualiteit, over kortstondige seksuele relaties. Ja, AIDS heeft daar natuurlijk een enorme... druk opgegeven. Hè? Toen was de pret ineens over. Omdat de risico's toen heel groot werden. Je kon eraan doodgaan dan aan seks, om het zo te zeggen. Er was een andere, echt een andere betekenis aan het lichaam. Ja. Ja, maar meer om jezelf te laten zien. Het lichaam was meer een bron van plezier. Ja, van leven misschien. Ja, en van het leven vieren. Ja, dat is natuurlijk ontzettend voor die tijd al helemaal. Maar nu ook enorm vooruitstrevend. Ik ken wel mensen die het doen. En die vrienden van mij die worden dan gezien als zeg maar de hippies en de spiriwiris van deze tijd. Die durven dat. Hoe kunnen we dat weer terugkrijgen in die cultuur? Dat we dat allemaal weer zouden durven. In plaats van dat daar gek naar wordt gekeken. Ik denk het zou al helpen als je... als vrouw bijvoorbeeld, gewoon een boodschap durft te doen zonder make-up op. Mm-hmm. Ik vind het echt heel belangrijk, behalve zeg maar je kleren uit, maar begin maar eens met je gezicht. Hè, begin maar eens je gezicht te leren kennen. En wij hebben allemaal heel veel gezichten. Mm-hmm. Hè, bij elke emotie trekken wij een ander gezicht. Probeer met vriendinnen en anders eerst in een veilige setting, zodat je weer contact krijgt met wie je bent. En kijk niet met je bril op en heel precies wat allemaal niet deugt. Doe een stapje naar achteren. Kijk sowieso niet zo vaak in de spiegel. Dat is helemaal niet zo interessant. Want dan trek je toch je spiegelgezicht. Probeer je lichaam meer te voelen. Ja, prachtig. Dit is een hele mooie boodschap. En het voelt wel zoveel makkelijker gezegd dan gedaan, helaas. Want ik herken het ook van mezelf. Je wil het Je wil je vrij laten gaan van je eigen vooroordelen over je eigen lichaam en alles wat erbij hoort. Maar dat lukt gewoon niet zo heel erg makkelijk. Wat kunnen we dan... Nu zie je op Instagram ook of op TikTok heel veel initiatieven van veel influencers. Body positivity. Is dat dan het antwoord hiervoor ook? Nou, ik zou in ieder geval willen pleiten voor minder in de beelden leven. Hè, dus minder schermtijd. Gewoon heel letterlijk. Gewoon minder schermtijd. Het is een fantastische uitvinding. Ik vind het geweldig om op deze manier met studenten en andere mensen van over de hele wereld contact te kunnen hebben. Helemaal leuk. Fijn. Moeten we vooral blijven doen. Maar we moeten zorgen dat we meer een deel van de tijd gewoon buiten zijn. Mm. De wind in je haren voelen. Het koud hebben. Gaan slapen als je moe bent. Die hele normale dingen. Maar waardoor je weer een beetje plezier krijgt. Ga dansen. Maar niet om technisch heel prachtig te dansen. Maar gewoon los, weet je wel. Ja. Doe dat van mij tot in je huiskamer met je vriendinnen. Hou op ook met het oordelen van elkaar. Het meisjes onderling is natuurlijk ook... niet om over naar huis te schrijven. Hè? Wij nemen als vrouwen elkaar ook heel de dag elkaar de maat. Ja. Probeer dat toch niet te doen. Nee, lief zijn voor elkaar. Elkaar accepteren hoe we zijn. Dat is een prachtig boodschap. Ja, precies. Ja. Dan wil ik tot slot nog vragen, want naakt staat toch vaak ook in combinatie met het idee van seksualisering. Kijk jij daar ook zo naar? Nee, juist precies de omgekeerde. In een sauna of op een naaktstrand, dat iedereen naakt is, is er eigenlijk nauwelijks seksuele spanning. Mm. Want seksualiteit heeft beweegt zich, naar mijn idee en met mijn kennis, juist op het gebied van onthullen en verhullen. Mm-hmm. En daarom is het eigenlijk seksueel aantrekkelijker om bijvoorbeeld wel iets van kleding aan te hebben, dat je iets verhult, zodat er een bepaalde spanning opgebouwd kan worden. Maar alleen naakt is juist niet seksueel. Oké, nee, dus dat is meer in connectie met het leven dus. Precies. Ja. Hoe denk je dat die seksualisering zo is gekomen met het naakt zijn? Lastig. Om daar precies de vinger op te leggen. Het heeft te maken met objectivering, hè? Mm-hmm. En vrouwen zijn, tenminste jonge vrouwen, zijn echt eeuwenlang al geseksualiseerd. Ja. Als ik het grof zeg, zijn jonge vrouwen heel lang dingen geweest ter pleziering van mannen. Ja. Het klinkt heel hard, maar dat is wel zo hoe het was. Mm-hmm. En we zitten nu in de tijd, meer meisjes doen het goed op school, meer vrouwen verdienen hun eigen geld. Dus je zou nuchter zeggen, economisch en financieel zijn we veel minder afhankelijk van mannen in het Westen dan dat we ooit waren. En toch, en dat vind ik juist zo onbegrijpelijk, is die seksualisering nog nooit zo sterk en die objectivering nog nooit zo sterk geweest als nu. Ik kan het niet goed verklaren. Want ik had altijd gedacht, hè, dat als meer vrouwen vrij zouden zijn, economisch vrij bedoel ik dan, hè? Mm-hmm. Want als ik afhankelijk zou zijn van een man voor mijn geld en mijn eten, ja, dan moet je ook een beetje pleasen en er iets voor terug doen. Nu hebben we de kans om heel veel gelijkwaardiger relaties aan te gaan met mannen, met vrouwen, wat we willen. Maar die objectivering en die verdingelijking, die is niet minder geworden. Nee, komt dat dan ook niet weer tegelijkertijd juist weer met die beeldcultuur waar we dan ook, waar porno heel makkelijk beschikbaar is op het internet en op die manier vrouwen ook weer... Het heeft te maken met die verdingelijking van mensen. Hè? We mogen alleen meedoen als we mooi zijn, we mogen alleen meedoen als we economisch van nut zijn. Hè? Ook in de discussie over ouderen, dat is weer een heel ander onderwerp. Maar je ziet die verdingelijking wel ontzettend ver teruggaan en in alle gebieden van het leven. Ja, helaas. Helaas, we hebben daar nog een hele lange weg in te gaan. We hebben het nu de hele tijd over vrouwen gehad en het lichaam van vrouwen. Maar er zijn natuurlijk ook enorm veel mannen die naakt ook moeite hebben. Zeker. Bij mannen gaat het dan uiteraard om het gebied van de penis. Hè? Gewoon heel simpel, wie heeft de grootste. Spieren. Staat toevallig vorige week vrijdag een groot artikel in de Trouw over het anabole gebruik bij mannen. Ja, dat lijkt heel erg op de cosmetische ingreep bij vrouwen. Het zijn eigenlijk de hele ouderwetse klassieke man-vrouw beelden die hier extreem uitvergroot worden. Het is een soort Barbie en Ken. Waar we dan met elkaar zeggen, oh, dat zijn we al lang voorbij. Hè? Want we leven in een tijd van waarin dat duale, dat binaire niet meer zo belangrijk is. Nou, ik zie het bij hele grote groepen juist extreem nog aanwezig. Ja. Hele ouderwetse ideeën over wat een man is. Hè? Dus helemaal keihard met spieren. En een vrouw totaal willoos met enorme lippen. En enorme kont en borsten als seksueel object. Dus we zijn eigenlijk ontzettend blijven steken in dat oude. Eigenlijk weer teruggekeerd naar het oude. Als we het vergelijken met de jaren 70. En dan hier, we hebben nog een hele lange weg te gaan. Social media, dat is niet het antwoord. Maar volgens jou moeten we eigenlijk minder in die spiegel kijken. Meer met onszelf zijn en genieten van je lichaam. Ja. Gewoon meer van binnenuit proberen te leven. En meer de vraag te stellen van, goh, wat heb ik nodig op dit moment? Of je lichaam ook aanraking is bijvoorbeeld ook. Je had het net over seksualiteit. Maar even aanraken is bijvoorbeeld ook zo belangrijk. Want als je veel in die beeldcultuur zit en je staat daar met je opgespoten lippen en je strakke borsten en de mannen dan met die enorme spieren, dat is allemaal keihard. Ja. Eigenlijk straal je daarmee uit van bewonder mij. Ik vind het behoorlijk narcistisch eigenlijk. Hè? Bewonder mij, maar raak mij niet aan. Ja, dus dan raak mijn make-up in de war en dan ga ik misschien zweten. Hè? Als je het hebt over echt seks, dat heeft niks met perfectie te maken. Dan wordt het juist rommelig. Als je haar van in de war zitten, ga je een beetje van zweten, krijg je rode vlekjes, noem allemaal maar op. Dus dat stukje, kijk naar mij, dat moet weg. Ja, precies. Dus, want, in plaats van kijk naar mij, bewonder mij. Dat je, ik sta met mijn armen te zwaaien, maar op de radio helpt dat natuurlijk niet. Goed dat je het even zegt, dat helpt. Ja, je kan beter je hart openen en zeggen van ontmoet mij. Zie mij, dat is wat anders dan kijk naar mij en bewonder mij. Voel je het verschil? Ja. Absoluut. Ik denk dat het heel mooi is om hier nu mee te eindigen met deze boodschap. En om hier ook de nacht nu verder mee te laten beginnen. Om dit... slaap zacht. Ja. Iedereen. Ik wil je heel erg bedanken, Lisbeth Woerdman. En we gaan dit allemaal meenemen. Elke luisteraar. Heel erg bedankt en een hele fijne nacht. Dank je. Dag. Je hoorde Lisbeth Woerdman. En we gaan nu door, want over onzekerheid, dat hebben we allemaal. Een laag zelfbeeld ook, af en toe. Maar wanneer je body dysmorphic disorder hebt, oftewel BDD, kan deze onzekerheid je leven overnemen. Maar wat is het precies en wat voor impact heeft dit op iemands lichaam? Daarover ga ik in gesprek met Nienke Vulink. Zij is psychiater op de afdeling psychiatrie in het Amsterdam UMC en doet onderzoek naar BDD. Nienke, een hele goede nacht. Goedenacht. Ja, het is een niet zozeer hele bekende term eigenlijk, denk ik. Body dysmorphic disorder. Wat is het precies? Bij body dysmorphic disorder, ook al BDD of de morfodysfore stoornis, staat centraal dat mensen helemaal overtuigd zijn van een afwijking in hun uiterlijk, zonder dat er eigenlijk iets of alleen maar iets kleins waarneembaar is. En daardoor zijn ze volledig gepreoccupeerd, kunnen eigenlijk moeilijk aan andere dingen denken en hebben daar extreem veel psychische klachten van. Ja, want als we dat even concreet maken, stel, wat zijn bepaalde onzekerheden wat mensen dan helemaal anders zien van zichzelf? In principe kan het ieder lichaamsdeel zijn, maar meestal is het iets van het gelaat, de huid, de oren, de neus, de tanden, de haren. Dat zijn bekende, maar ook de vorm van het hoofd en de kaakstand, met name bij mannen bijvoorbeeld. Ah. Dat is wat je veel ziet, maar het kan in principe bijvoorbeeld ook iets anders van het lichaam zijn. Dus de buik, de benen, maar ook de geslachtsdelen zijn een bekende. Oh jeetje, dat is dus een enorme scala, eigenlijk heel je lichaam gaat hier aan door. Jij bent als een van de eerste eigenlijk in Nederland ben je hiermee bezig geraakt. Hoe is dat zo gekomen? Hoe ben je in aanraking gekomen met body dysmorphic disorder? Dat is begonnen in het UMC Utrecht, waar ik mijn opleiding tot psychiater combineerde met promotieonderzoek. En ik zag op die polykliniek 3 mannen bij wie ik de diagnose BDD stelde. En in die tijd, dus dan heb ik het over begin jaren 2000, toen was er eigenlijk nauwelijks kennis in Nederland op het gebied van BDD. Er was wel her en der wat kennis, en vooral in de Verenigde Staten bijvoorbeeld was wel wat onderzoek gedaan, maar in Nederland amper. Dus ik ben me daar toen in gaan verdiepen, want het intrigeerde me enorm hoe deze patiënten met deze klacht zich bij mij presenteerden. Ja, dan kan ik me voorstellen dat dit een soort fascinerend iets, ook vanuit een psychiatrisch inzicht eigenlijk. Maar hoe werkt het precies in je hoofd? Hoe kan het dat je zoiets anders ziet aan je eigen lichaam dan dat het er eigenlijk is? Ja, dat is altijd een goede vraag. Dus ook hoe ontstaan dit soort ziektebeelden? Ja. Dan moet de oorzaak van BDD, helaas weten we die nog niet precies, maar we hebben wel een vermoeden op verschillende factoren die daarbij een rol spelen. Mm-hmm. Allereerst de genetische aanleg. Dus we hebben allereerst aangetoond in familiestudies dat wanneer je BDD hebt, er ongeveer 10 keer een verhoogde kans is bij eerste graad familieleden of andere familieleden om ook BDD te ontwikkelen. Dus dat lijkt echt in bepaalde families meer voor te komen dan bij anderen. Maar ook genetisch onderzoek, waarbij we in grote studies met grote aantallen patiënten met BDD of aanverwante klachten gekeken hebben. En dan zien we dat eigenlijk ongeveer 50% van het ziektebeeld al door een genetische aanleg bepaald wordt. Ja, dus dit is echt aangeboren. Ja, dus dat is ook aangeboren, zeker. Ja. Maar goed, dat betekent nog niet, het hele plaatje is daarmee verklaard en dus ook nog niet iedereen krijgt het dan. Dus er zijn waarschijnlijk ook een heleboel omgevingsfactoren die een rol spelen. Mm-hmm. En een van de belangrijkste die we dan zien is het meemaken van nare, stressvolle of traumatische gebeurtenissen. Ja. Waarbij je moet denken aan pesten bijvoorbeeld. Dat is echt een belangrijke risicofactor. En dat zien we bij heel veel patiënten. Mm-hmm. Maar ook letterlijk seksueel misbruik, emotionele verwaarlozing. Allemaal van dat soort gebeurtenissen zien we eigenlijk bij 70% van mensen met BDD die zich bij ons melden. En ook wereldwijd wordt dat gezien. Oh, dat is echt een enorm percentage. Dit zijn ook dus de groepen waar dit het meeste bij voorkomt. Is daar nog iets in te specifieren in die bepaalde groepen? Buiten dat zij worden gepest of door trauma, zijn er nog een speciaal soort. Gebeurt het bijvoorbeeld vaker bij vrouwen of bij mannen? Ja, goede vraag. Nee, als we kijken puur naar het voorkomen van BDD in de bevolking, hè, dus dan doe je in bevolkingen of in populaties doe je onderzoek. Een steekproef neem je dan. En dan zie je eigenlijk dat BDD net zoveel voorkomt bij mannen als vrouwen. Mm-hmm. Echter, als we kijken naar de hulpverleningssituatie, dan zie je dat toch vrouwen blijkbaar makkelijker hulp durven zoeken voor hun BDD. Okay. Dus daar zie je dat vrouwen wel oververtegenwoordigd zijn. Ja, is dat dan een stukje schaamte vanuit een man? Ja, absoluut interessant. Daar is nog niet goed onderzoek naar gedaan, maar ik kan me daar zeker iets bij voorstellen. Kijk, schaamte is sowieso een hele belangrijke emotie die een rol speelt bij alle patiënten met BDD. En ik kan me voorstellen dat sowieso het zoeken van hulp, psychische hulp, dat wat bij mannen nog wat moeilijker is. En dat is inderdaad wel iets wat breder is aangetoond in de psychiatrie. Zeker. Ja, heb je nu het idee dat de laatste tijd body dysmorphic disorder, dat het beter bekend raakt nu ook bij het publiek hier ook in Nederland? Jazeker. Ja. Ja, daar ben ik ook heel blij om. Dus je ziet duidelijk dat door de aandacht die eraan gegeven wordt, door professionals, door wetenschappers, maar ook zeker in de media, dat daardoor mensen met dit ziektebeeld in aanraking komen, er vragen over stellen en er kennis over gedeeld wordt. En dat is heel positief, want dat is het begin naar überhaupt ook erkenning. En ook zeker voor die destigmatisatie is dat heel belangrijk. Ja, want werd het daarvoor eigenlijk helemaal niet serieus genomen? Nou ja, dat wil ik zo weer nog niet zeggen. Het werd überhaupt niet herkend of erkend. En dat is ook een commentaar wat ik heel vaak krijg en hoor, ach ja, wat is dat nou BDD? Dat is gewoon iets van deze moderne tijd. Mensen zijn allemaal gefocust op mooi zijn en, ja, enzovoort. En het is goed daar ook altijd serieus naar te kijken, maar dat is dit ziektebeeld zeker niet. Het zijn niet mensen die zich puur een beetje te veel zorgen maken om hun uiterlijk en dat bewust doen. Het is echt een ziekte waar ze mee geboren worden. Ja, duidelijk. Het is dus geen enorme onzekerheid. Dus dan is misschien ook goed om te zeggen dat body dysmorphic, dat staat in principe niet gelijk met een laag zelfbeeld. Ja, het is wel belangrijk om daar dus wel nuancering in aan te brengen. Ja. Want ook als we weer teruggaan naar het ontstaan, een aantal belangrijke dingen had ik al genoemd. Mm-hmm. Maar ook persoonlijkheid, waarbij dus faalangst en een algeheel negatief zelfbeeld wel degelijk aanleg kunnen zijn ook om BDD te ontwikkelen. Ja. Dus het is wel belangrijk om daar oog voor te hebben. Alleen je moet het onderscheid maken. Mm-hmm. Dus faalangst is niet gelijk aan BDD. Nee. Dus dat onderscheid moet je maken. Maar het maakt iemand eventueel wel kwetsbaar om het te ontwikkelen. Ja, precies. Dus dat is die kwetsbaarheid. Als we dan kijken naar BDD en de therapieën, want er wordt nu gelukkig onderzoek naar gedaan. Het wordt steeds bekender. Mensen durven er misschien meer voor uit te komen. Maar dan komt een stukje qua herstel. Wat is daarin mogelijk? Hoe, stel je hebt last van BDD of je hebt BDD. Dat is eigenlijk misschien beter om het zo te zeggen. Hoe ga je daarmee om? Wat voor hulp kun je vragen? Eigenlijk zijn er twee behandelingen die evidence-based zijn, die dus echt met goed bewijs, wetenschappelijk bewijs aangetoond effectief zijn. En dat zijn medicatie en cognitieve gedragstherapie. Mm-hmm. En wat je er in het algemeen over kan zeggen is dat mensen met lichtere klachten in principe met alleen cognitieve gedragstherapie voldoende zouden kunnen hebben. Maar mensen die ernstige klachten hebben of bijkomend ook heel angstig kunnen zijn, depressief raken, et cetera, dan is ook medicatie aangewezen. Ja. En over de werkzaamheid kan je zeggen dat medicatie bij ongeveer 50-60% tot vermindering van klachten leidt. Mm-hmm. Maar heel vaak is die vermindering niet heel erg groot. Dus dat geeft dan bijvoorbeeld 20-30% afname van klachten. Terwijl die cognitieve gedragstherapie, uiteraard wel in een gespecialiseerd centrum, dat bij uiteindelijk ongeveer 80 tot zelfs oplopend 90% tot een aanzienlijke daling van klachten kan leiden. Kom je er ooit helemaal van af? Ja, dat is meteen een wat minder leuke vraag. Die kans is niet heel erg groot. Nee. Wat we eigenlijk over het algemeen zien, ook wereldwijd, is dat ik denk maximaal 10% echt helemaal van de klachten afkomt. Oeh. En de meerderheid onderhoudt toch een soort van lichte klachten, maar kan er wel heel goed mee leven. Ja. En dat geldt natuurlijk eigenlijk voor alle ernstiger psychiatrische aandoeningen. Dat vaak mensen toch een soort van lichte rechtsklachten of kwetsbaarheid houden, waardoor ze wel op moeten letten om niet terug te vallen. Ja, dus het is echt een bepaald kopingsmechanisme eigenlijk. Nu kan ik me voorstellen, nu zeker met de opkomst van social media en eigenlijk hoe normaler het wordt om plastische chirurgie toe te passen op je lichaam, is dat een manier van helpen? Ja, dat is zeker een risico. Want twee dingen daarover. Allereerst, helaas is er specifiek bij BDD nog niet veel onderzoek gedaan naar de rol van social media en dus het ontstaan van de aandoening, laat staan vererging, et cetera. Maar wij zien het in de klinische praktijk absoluut dat daar een wisselwerking is. Ofwel, mensen met BDD gebruiken meer social media, zijn daardoor gefocust. Hè. Sommigen maken 1000 foto's per dag om dan die ene goede foto te vinden die ze op Snapchat kunnen plaatsen of whatever. Dus dat is echt een risico's die kunnen de klachten versterken. En je ziet ook dat er allerlei nieuwe mogelijkheden en apps zich ontwikkelen die de klachten van BDD gewoon letterlijk kunnen versterken en uitlokken. Zoals apps die je uiterlijk beoordelen of direct met een hele lijst van cosmetische ingrepen aankomen zetten waarmee je uiterlijk zou kunnen verbeteren. Dus uiteraard zijn dat niet zaken die patiënten helpen. Nee, absoluut niet. Want dit zijn apps zoals Facetune. En dat kan ik me allemaal iets bij voorstellen. TikTok lijkt me ook een groot gevaar voor de BDD-patiënten. Maar zie je ook dan een toename in het aantal mensen dat ook naar een plastisch chirurg gaan? Ja, daar kan ik niet echt iets over zeggen, want daar zijn geen wetenschappelijke data van. Dus in het algemeen hoor je natuurlijk om je heen en zie je aan het aantal cosmetische klinieken die er zijn in Nederland dat de vraag naar dit soort ingrepen absoluut enorm is toegenomen. Ja. Echter is er nog geen onderzoek gedaan naar of BDD-patiënten ook steeds vaker naar dit soort klinieken gaan. Gelukkig hebben we inmiddels wel een goede samenwerking met de cosmetische sector en proberen we ook het onderzoek en de klinische toepassing en herkenning van BDD echt te vergroten binnen cosmetische artsen, zodat ze daar aandacht voor hebben en dat ze deze patiënten echt op tijd proberen er tussenuit te vissen. Ja, oh, wat goed dat daar wel echt aandacht aan wordt besteed dan. Ja, zeker. Ja. Dus daar ben ik blij mee. Maar dat kan absoluut nog veel beter. Dus we zouden nog veel nauwer moeten samenwerken. En nou, daar zijn ook plannen toe om dat te gaan doen de komende tijd. Ja, heb je nog zo voor de toekomst... hoeveel onderzoek moet er nog gedaan worden naar BDD? Volgens mij nog heel veel, wat ik een beetje hier doorheen hoor schemeren. Zeker, er moet absoluut nog heel veel onderzoek gedaan worden. Misschien is het ook leuk, ik denk ook... over het onderwerp waar het vannacht over gaat... Mm-hmm. om het ook nog even te hebben over seksualiteit en BDD. Ja. Ik weet niet of dat interessant is om te zeker zien. Namelijk een opleideling. Bij mij is Riki Dikmans, is zij. Zij is inmiddels net psychiater, maar zij is ook seksoloog. Mm. En zij heeft samen met ons team heeft zij onderzoek gedaan... naar dus de seksuele beleving en intimiteit van patiënten met BDD... Hoe dat eruit ziet. En zij heeft kwalitatief onderzoek gedaan bij 15 patiënten. Ja. En in dat onderzoek heeft zij dus aangetoond... wat we ook vermoeden bij dit ziektebeeld van BDD... dat het ongelooflijk moeilijk is voor deze patiënten... om überhaupt seksueel contact te hebben. En dat er echt grote verschillen zijn. Dus de meerderheid van de BDD-patiënt vermijdt seksueel contact ten alle tijden. He, dus die kunnen alleen maar bijvoorbeeld... Of die houden überhaupt iedere relatie op afstand. Durven zo'n relatie niet aan te gaan. En zijn zo bang om naar zichzelf te kijken. Dat ze al helemaal niet het aandurven dat een partner naar hun lichaam kijkt. Er zijn wel andere patiënten die dat wel durven en ook proberen. Maar dan vaak met heel veel afschuw voor het eigen lichaam. En ook er alles aan doen om dit alsnog te beschermen. Dus met camouflage of alleen in het donker seksueel contact hebben. Dat soort zaken. Dus daar kun je nog een heleboel meer over vertellen. En ik denk dat dat dus een hele mooie eerste stap is richting vervolgonderzoek. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook nog veel beter idee krijgen van de totaliteit aan klachten die patiënten met BDD ervaren. En dus ook de grote interpersoonlijke problemen. Ja. En ook langdurige beperkingen die ze ervaren in hun leven. Dat is heel erg belangrijk. Maar ook, inderdaad, wat we net bespraken, dat onderzoek met die cosmetische sector is essentieel. Het is op dit moment heel makkelijk voor iemand om een cosmetische ingreep te krijgen, omdat er niet een verwijzing van een huisarts bijvoorbeeld nodig is. Ja. En uiteindelijk een cosmetische arts natuurlijk toch ook een wat ander belang heeft in de behandeling van een patiënt dan iemand die in het reguliere medisch circuit... Ja, dat is natuurlijk veel commerciëler. Het is veel commerciëler, dus dat is een ander perspectief. Dus dat betekent dat er nog wel een heleboel moet gebeuren voordat de patiënt ook op tijd herkend wordt. Mm-hmm. En dat uiteindelijk een cosmetisch arts ook echt zo'n patiënt moet motiveren en overtuigen om behandeling te zoeken voor de BDD. En niet alleen maar zeggen van nou, ik behandel jou niet, klaar, punt uit. Want dan gaat zo'n patiënt gewoon naar een volgende cosmetische kliniek. Ja. En daarmee is het probleem dus niet aangepakt. Dus het is heel goed dat wij met hen nauwer gaan samenwerken en dat we daar dan betere methoden voor gaan ontwikkelen en vooral die samenwerking optimaliseren om uiteindelijk de patiënt beter te helpen. Dat vind ik een hele belangrijke. En ook wat betreft behandeling. Dus wat we nu zien is dat dus, nou wat ik zei, op zich 80% kan een enorme verbetering van klachten ervaren, maar toch 10-20% van patiënten niet. En dan hebben we het over een jonge groep, hè? Dus de meerderheid die hier behandeld is, die is tussen de 20 en 30 jaar oud. En die worstelen dan dus nog eventueel langdurig met die klachten. Dat is ook waarom wij hier in het Amsterdam UMC begonnen zijn met een onderzoek, waarbij we een nieuwe vorm van behandeling in de psychiatrie specifiek bij BDD toepassen. En dat is de RTMS. De RTMS, wat houdt dat in? Ja, waar staat dat voor? Dat staat voor repetitieve transcraniële magnetische stimulatie. Nou, een hele mond vol. Maar samengevat komt dat erop neer dat je met een magnetische spoel die je aan de buitenzijde op de schedel van een persoon legt, kun je uiteindelijk de prikkeloverdracht in de hersenen direct beïnvloeden met kleine magnetische pulsjes die je afgeeft. Oké. En daardoor verandert de functie van de activiteit in specifieke hersengebieden. Dat klinkt heel eng, maar dat valt dus reuze mee. Je moet je voorstellen, een patiënt zit eigenlijk in een soort van tandartsstoel. Zit 20 minuten onder zo'n spoel, waar een patiënt in principe nauwelijks iets van merkt. Heel af en toe voelen ze wat hoofdpijn of voelen ze wat trekking in het gezicht. Maar eigenlijk gaan die klachten ook allemaal weer weg. Dus er zijn nauwelijks bijwerkingen. En de patiënt kan daarna ook gewoon weer naar huis. Okay. En zo'n behandeling houdt in dat je in principe drie weken achter elkaar, iedere dag dus even voor nou, dat half uurtje naar het ziekenhuis komt, daarna gewoon weer naar huis gaat. En na 15 sessies is die behandeling in principe klaar. En dat werkt goed genoeg? Nou ja, wat wij gezien hebben in een eerste pilot die we gedaan hebben bij patiënten met BDD, die hadden daarbij ook een ernstige depressie, is dat we zagen dat 4 van de 6 patiënten in die pilot aanzienlijk verbeterden met hun BDD-klachten. Mm-hmm. En dat ook uiteraard bij 5 van de 6 patiënten hun depressie goed opklaarden. Want depressie is al een indicatie waar RTMS voor geregistreerd is als behandeling. Ja. Okay. Dus ja, dat gaf ons enorme hoop. Toen dachten we, nou, wie weet, met deze vorm van behandeling kunnen we echt nog een heel deel patiënten veel beter behandelen. Dat zou fantastisch zijn. Ja, dus doen we nu ook een groter onderzoek waarin we proberen minimaal 50 patiënten te includeren om te kijken of ook een werkelijke stimulatie vergeleken met een placebo-groep, dus dan doe je een soort van nep-stimulatie, mm-hmm, of je dan ook datzelfde effect kunt aantonen. Oké, fantastisch. Kunnen wij, want we hebben nu therapie gehad, het contact met de plastisch chirurg. Maar kunnen wij als maatschappij eigenlijk iets doen om mensen met BDD te helpen, of dat we iets aanpassen eigenlijk in onze eigen maatschappij? Ja, goede vraag. Nou, ik denk per definitie natuurlijk, toch de aandacht die er gegeven wordt aan het uiterlijk, per definitie heeft toch een wat negatieve invloed op mensen die daar gevoelig voor zijn. Ja. En laten we wel wezen, social media, dat weten we ook, in brede zin, dus ook gewoon in een gezonde populatie, kan direct een negatief lichaamsbeeld versterken, mm-hmm, bij mensen. Dus dat is per definitie zo. Dus ik denk dat we in het algemeen als samenleving gezonder zouden kunnen zijn als we proberen wat van dat uiterlijk af te komen. En dat wat we ook doen in de BDD-behandeling. Hè? Want patiënten met BDD, voor hen is uiterlijk, dat is hun hele identiteit op een gegeven moment geworden. Mm-hmm. En in de behandeling proberen wij juist een patiënt stapje voor stapje weer aan te leren dat jouw identiteit bestaat uit meer dan alleen dat uiterlijk. Ja. En ik denk dat dus ook in de samenleving gewoon ongelooflijk belangrijk is. Dat we aandacht besteden en duidelijk maken aan vooral dus jonge mensen, want die zijn daar natuurlijk heel gevoelig voor, dat er veel meer is dan dat uiterlijk. En dat het veel mooier en belangrijk is om tot een goede zelfontplooiing te komen, waarin uiterlijk uiteraard een rol speelt, maar het mag absoluut niet de grootste rol spelen die het nu heel vaak wel speelt. Ja, mooi. Ik hoop dat we daar deze nacht ook zeker aan kunnen bijdragen. Ik wil je nu heel erg bedanken, psychiater Nienke Vullink, over dit interessant onderwerp van BDD, oftewel Body Dysmorphic Disorder. Ik wil je heel erg bedanken en nog een hele fijne nacht wensen. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Rosa Wierda. De nacht van BNN VARA. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van de nacht van BNN VARA. Maar ik heb nog 2 uur voor je klaarstaan. Zometeen ga ik in gesprek met Pascal Kapitein, zij is intersex en naaktrecreant. En daarnaast ga ik ook samen met jou de Nachtkaker spelen. Het leukste spelletje natuurlijk van de nacht van Radio 1. En blijf ook nog zeker luisteren, want na 4 uur hoor je plus-size model, body influencer. Ik ben nu heel even haar naam kwijt. Excuus. Mayra Louise hoor je hier zometeen. En we gaan in gesprek over toename van anabolen bij het gebruik van mannen. Dat hoor je dus allemaal zo. Blijf voor nu luisteren. En dan hoor je hier nu het NOS Radio 1 journaal. NPO Radio 1. 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. D66-lijsttrekker Rob Jetten is kritisch op partijgenoten die ook bij olie- en gasbedrijven werken. Dat zegt hij in Nieuwsuur. Zo was voormalig D66-staatssecretaris Menno Snel voorzitter van een belangenvereniging die belastingen voor gasbedrijven tegen wilde houden. Jetten vindt dat kabinetsleden volledig open moeten zijn over hun contacten in belangengroepen. De Europese anticorruptiewaakhond zegt dat lobbyisten een te grote invloed hebben op de Nederlandse politiek. Het demissionaire kabinet, met daarin D66, stemde desondanks tegen de invoering van een openbaar lobbyregister. Gewonde kinderen uit Gaza zijn volgens het Rode Kruis beter af in Egypte dan in Nederland. Het demissionaire kabinet stelde gisteren voor om de kinderen naar Nederland te halen. De hulporganisatie ziet weinig in dat idee. Egypte is dichterbij, zegt het Rode Kruis in Met het oog op morgen. En verzorgers kunnen dan met de kinderen meereizen. De afgelopen 3 maanden waren er minder vacatures dan eerder dit jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral in de horeca, industrie en handel nam het aantal vacatures af. De daling zet nu 5 kwartalen op rij door. Bedrijven hoeven dus minder hun best te doen om personeel te vinden. Tegelijkertijd neemt de werkloosheid al maanden toe. Vooral jongeren verloren het afgelopen kwartaal hun baan. Volgens het CBS ging het met name om tijdelijke contracten die niet werden verlengd. Na jaren komt er een einde aan een satelliet van de TU Delft. De Delphi C3 werd in 2008 gelanceerd om een nieuw type zonnecel te testen. De universiteit dacht dat het apparaat hooguit enkele maanden zou functioneren, maar het werd 15 jaar. En in die jaren is volgens de universiteit veel kennis opgedaan voor nieuwe ruimteprojecten. Het weer, flink wat wind vannacht. In het Waddengebied kan het zelfs stormachtig zijn. Later vannacht komt er weer regen aan. De komende dag geregeld buien met mogelijk hagel en onweer. En het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedenacht, het is dinsdag 14 november en je luistert nog steeds naar de nacht van BNNVARA. En deze hele nacht staat ons lichaam centraal. Want hoe kijken we anno 2023 naar ons lichaam? Zijn we hier net zo vrij mee als vroeger of ligt er preutsheid op de loer? Straks bel ik met Pascale Kapiteins. Zij is naaktrecreant, intersexe en deelt haar ervaringen met ons. Als natte Rus kom je natuurlijk allerlei naakte lichamen tegen. Pascale is fan, maar onze verslaggever Jara Jansen ging de straat op en daar bleken de meningen over de sauna bijvoorbeeld verdeeld. Heerlijk na het sporten even afkoelen, hoofd leeg maken. Het schijnt heel goed voor je te zijn. Dus je wordt niet ongemakkelijk van de naakte lichamen? Nee, zeker niet. Nee, het is bij mij in mijn gezin heel normaal om naakt te lopen en dat soort dingen. Lekker, ja. Heerlijk, ja, absoluut. Moet wel even over een drempeltje heen altijd, dat je je even verzet. Ik ga wel naar de badkledingdag. Omdat ik me daar wel prettiger bij voel dan voor mezelf überhaupt dan naakt. Maar ook om anderen naakt te zien. In het begin is het natuurlijk even wennen. Maar op een gegeven moment als je er overheen bent over die drempel, dan gaat het vanzelf, denk ik. Nee, ik ga er niet heen. Waarom niet, als ik vragen mag? Nee, nou, dat naakt zijn. Ik hoef geen collega's tegen te komen. Ik word er niet ongemakkelijk van, maar ik ga er niet zelf in. Omdat ik mezelf niet lekker in mijn vel vol zitten nu. Vroeger wel, toen ik goed opgericht was, toen ging ik er wel naartoe. Maar nu heb ik een beetje zoiets van, nou, eerst een paar kilo kwijt. Ik moet wel mezelf in de spiegel kunnen kijken voordat ik dat deel. Je hebt toch het gevoel van, mensen kijken naar je. En dat, dan moet je gewoon sterk in je schoenen staan. Dat is nu even niet zo. Ja, ik weet niet. Ja, ik heb wel vrienden van mij gehoord die gingen met zo'n badkledingdag dan of zo. Ja, dat lijkt me dan nog wel wat, maar echt helemaal naakt of zo. Dat, ja, ik weet niet. Ik vind het toch een beetje ongemakkelijk of zo. Nee, eigenlijk niet. Mag ik vragen waarom niet? Omdat ik het niet heel fijn vind om daar zonder kleding rond te lopen. Wordt u ongemakkelijk van naaktheid? Ja, bij mezelf wel. Ja, weet je, iedereen die heeft natuurlijk gewoon een lichaam en dat snap ik ook wel. Maar ik zelf liever niet. Je bent op leeftijd en ja, dan heb je niet zoveel trek meer, denk ik. Niet van naakte mensen om naar te kijken, nee, dat niet. Maar wel als ik zelf daar loop, denk ik, nou oké. Heb je beste tijd gehad, maar. Goed, naakt is dus voor iedereen anders. Dat blijkt maar weer. De nacht van BNN VARA. Met Rosa Wierda. Maar hoe zit dat bij Pascale Kapiteins? Pascale, een hele goede nacht. Ten eerste. Oh, sorry, de schuif stond nog helemaal hoog. Goedenacht, Pascale. Hoi, goedenavond. Goedenavond, goedenacht, Rosa. Ja. Pascale Kapiteins. Pascale Kapiteins, fijn dat ik je mag bellen zo midden in de nacht. Jij bent interseksen en naaktrecreant. En voor de luisteraars die niet precies weten wat interseksen precies betekent, hoe zou je dat uitleggen? Dat is best wel lastig, want in de seksen heb je 100 verschillende vormen voor. Mm-hmm. Ik zal het voor mij vertellen. Toen ik op de wereld gezet werd, dacht mijn ouders, joepie, we hebben een jongetje. Ja. Dat was aan de buitenkant was het inderdaad zo, totdat mijn puberteit aanbrak. Toen was het alles behalve een jongetje. Ik ben geboren met een plasser. En waarom zeg ik een plasser? Dat is het enige wat ik ermee kan. Oké. Voor de rest kan ik er niks mee. En ten tijde van mijn puberteit begon ik vrouwelijke vormen te krijgen. Mm-hmm. Mijn heupen werden breder. Tenminste mijn achterwerk en kreeg borsten. En uit schaamte heb ik daar eigenlijk nooit iets mee gedaan. Ik ben wel eens een keer naar de huisarts geweest en die zei al, ja, dat zit in je puberteit, gaat vanzelf wel een keertje over. Ja. Maar dan ben ik eigenlijk mijn leven lang mee door blijven lopen en eigenlijk niks mee gedaan. Helemaal niks mee gedaan. Hoe voelde jou voor jou? Hoe keek jij op dat moment naar jouw lichaam? Of eigenlijk een vrij lange tijd? Ja, ik ben inmiddels 61 en ik heb tot mijn 57ste heb ik me verstopt. Wauw. Wanneer kwam die omslag dat je denkt van nu ga ik me niet meer verstoppen? Ik kreeg in 2018 kreeg ik kanker. Daardoor is mijn stem nu dus ook anders geworden. Mm-hmm. Toen ben ik daarna in een diep dal terechtgekomen. En toen heeft de huisarts ingegrepen. Die heeft toen gezegd van zoals je nu leeft, zo kun je niet leven. Moeten kijken en erachter zien te komen wat je nou eigenlijk hebt. Ja. En dat is dus in 2019 gebeurd. Ben ik onder behandeling gegaan met VU in Amsterdam. Dat is het Kenniscentrum voor Gender Dysphorie. Maar goed, dat heb ik dan niet. Maar daar zitten wel de specialisten. Mm-hmm. En die hebben dus vastgesteld dat ik een persoon ben geboren met intersexcondities. Mijn lichaam, omdat ik geboren ben, mijn plassen, dacht iedereen van, oh, dit is een jongetje. Maar doordat ik geen... Langs de tijd dan plassen, maak ik geen testosteron aan. Mijn lichaam maakt oestrogeen aan. Mm-hmm. En dat is de reden waarom ik zo geboren ben in feite. Ja. Ik heb me dus al die jaren wel schuil gehouden, omdat ik me toen schaamde voor mijn lichaam, omdat het niet werkt zoals het behoort te werken. Ja, dat lijkt me ontzettend heftig als je daar eigenlijk in je eentje, want zo klinkt het een beetje, in je eentje mee hebt moeten dealen. Hoe kan het dat jij tot die tijd helemaal nog geen goede hulp hebt kunnen krijgen buiten die schaamte om? Want ik kan me voorstellen in je puberteit dat er toen nog vrij weinig over bekend was misschien. Ja, ik had een vrij oude huisarts. En de huisarts die werkt ook niet mee. En dat is, dan heb je eigenlijk al een stap verloren. Want die behoort de juiste zijn om je te helpen. Ja. En eigenlijk in 2010 ben ik wel naar het ziekenhuis geweest. Omdat in de familie zit borstkanker. Nou, en daardoor dachten ze dus, dat mijn ouders dachten toen, dan zou je misschien ook een borstkanker hebben. Dus dan heb ik zo'n onderzoek gehad. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Ik had gewoon een gezond lichaam. Mm-hmm. En toen hebben ze wel een DNA-test gedaan, want ik wilde wel natuurlijk wel weten waar het vandaan komt. En de arts van dat moment ook. En die heeft gewoon gezegd, ja, je hebt een afwijking in je chromosomen. En zo ben ik ermee geboren. Ik heb het XXI-chromosoom. Ja. En dat is toen alleen zo verteld, maar voor de rest niks. En toen zeiden ze, ja, wat wil je? Wil je verder leven? Wil je gaan leven als een man? Of wil je gaan leven zoals je nu leeft? Ik heb gezegd, ja. Leven zoals ik nu leef, want mijn lichaam wil een andere kant op. Dus laat ik mijn lichaam gewoon die andere kant op gaan. Dan ga ik niet tegen in gevecht om het andere te krijgen. Ja, waar ik op dat moment misschien ook helemaal niet gelukkig mee ben. Nee, want dat lijkt me, je bent al ruim in de 50 als dit al gebeurt. Jij identificeert je nu als vrouw, je voelt je vrouw. Hoe is dat nu voor jou om je daar helemaal aan over te geven, aan die bepaalde vrouwelijkheid, na zoveel jaren verstoppen? Ik vind het hemels, eigenlijk. Het is nu eigenlijk dat ik in 2019, eind 2019, 2020 mezelf geaccepteerd heb om wie ik ben. Ja. En vanaf dat moment ben ik begonnen met leven. Hoe ziet dat leven eruit voor jou? Nu momenteel heel fijn. Ik heb eerst in 2020 heb ik een relatie gehad met een man. Mm. Omdat ik zoekende was naar mijn seksualiteit. Ja. Dat is eigenlijk op niks uitgelopen. En toen ben ik verliefd geraakt op een vrouw. En daar heb ik nu momenteel 1,5 jaar een relatie mee. Prachtig. Had je in die tijd daarvoor, had je eerder ook al wel relaties? Nee, want ik me schaamde voor mijn lichaam en er werkt niks. Oh. Ja, want dat lijkt me heel ingewikkeld dan. Het is ook heel ingewikkeld. Het is ook niet uit te leggen. Nee. En dat is ook de enige waarom ik eigenlijk mijn leven lang als een soort einzelganger doorgebracht heb. Juist vanwege het feit, ja, maar stel je voor, hè, je gaat uit, je ontmoet iemand en uiteindelijk gebeurt er iets. Mm-hmm. En dan lig je in bed en dan kan er niks. Ja. En de mensen zien dan, ja, ze heeft een plassen, maar ze heeft ook alle vrouwelijke vormen. En dat is eigenlijk iets waarvan ik dacht van, ja, dat mag niemand weten. Ja, er zat te veel schaamte overheen. Ja, klopt. Ja, dat lijkt me ontzettend heftig. Nu is deze omslag, je zit nu in een mooie relatie. En daarnaast mm-hmm. ben jij ook naaktrecreant. Hoe is dat zo ontstaan? Dat is door die man gekomen mm-hmm. Die ik leerde kennen. Hij is naturist. Ja. Kijk, ik slaap mijn hele leven al in mijn blootje, want dat vind ik gewoon lekker. En af en toe loop ik gewoon thuis in mijn blootje. Maar dat is gewoon, ik plakte dat niet aan naturisme. Eigenlijk is het door hem, kwam ik op bezoek bij hem. Hij zegt, gezellig, kom je een kopje koffie drinken? Prima, leuk, doen we. En hij doet de deur open in zijn blootje. Ik denk, oh shit, dat was ik helemaal vergeten. Dat is even schrikken. Ja, dus dan sta je daar en dan zegt hij tegen mij van, ja, wat gaan we nou doen? Want ik zou het leuk vinden als jij ook je kleding uittrekt. Ik denk, ja, hallo, ik kom de eerste keer bij je op bezoek. En dan mijn eigen uitkleden. Maar ik denk bij mezelf, ja, waarom niet? Hij stelt zijn eigen open naar mij toe. Dat ik zijn lichaam kan zien. En dan moet ik in feite ook wel. Ergens diep in mij zei van, ik zelf zei, nee, ik doe het niet. En een stemmetje in mij zei, doe het nou wel, want dan heb je weer een drempel overwonnen. Ja, een flinke drempel ook. Ja, een hele flinke drempel. Maar hij gaf zijn eigen ook letterlijk bloot. Ja. Dus ik heb mijn eigen uitgekleed. En hij ziet me zo staan, zo half-half. En hij komt naar me toe en hij zegt, je bent mooi. Ach. En toen was voor mij de ijs gebroken. Wat prachtig, dus in die kwetsbaarheid durfde jij je ook heel kwetsbaar op te stellen. Dat is natuurlijk niks zo kwetsbaars als menselijk naakt zijn. Klopt, want ik dacht van, nou, als hij me naakt ziet, dan is het gelijk einde verhaal. Ja. Maar niet zelfs minder waar. En eigenlijk ben ik door hem meegenomen in de wereld van naturisme. Het was bij hem thuis, het was in de tuin. We gingen op een gegeven moment gingen we naar het naaktstrand toe. Mm-hmm. Hoe was de eerste keer buiten? Nou, in de tuin is het heel erg afgeschermd. Dus kan je gewoon ook lekker jezelf zijn. Mm. En na het naaktstrand, dat was wel eerst al een drempeltje. Van, ik denk van ja, maar dat hij me ziet, dat vind ik oké. Okay, daar ben ik aan gewend. Maar dan doen ook andere mensen me. En hoe gaan die andere mensen ermee om? Mm-hmm. Dat was eigenlijk een best wel een drempel. Maar ik heb het toch gedaan. En ik kon gewoon lekker naar het naaktstrand toe. En dat was in Buslo. Daar hebben ze een heel groot naaktstrand. En daar mag je alleen bloot lopen. Daar is geen textiel. Ja. En dan ben je eigenlijk onder de mensen die ook anders zijn. Die ook gewoon bloot lopen met halen, hebben en houden. En ik deed mijn kleding uit. Ging op mijn laken liggen. En dat was het. Dat was voor mij gewoon de eerste keer van dat ik een man om me heen kijk van, hé, ik ben bloot. En niemand kijkt. Wat goed. Wat goed, ja, wat je zegt. En zij zijn ook anders. Is het dan anders omdat zij ook geen kleding aan hebben of ook graag naakt zijn? Ja, dat strand was verplicht om bloot te zijn. Ja. En je ziet, als je van de auto loopt op de parkeerplaats, dan zit je gelijk op het naaktgedeelte. En dan loop je dus naar het voorste gedeelte toe, want daar wil je zitten. Dus je loopt door de mensen heen die bloot zijn. Mm. En die geven zich ook gewoon bloot met alles wat ze hebben. Ja. Dus ze kunnen zich nergens achter verstoppen. Denk bij mezelf, waarom doe ik zo moeilijk? Maar dat was maar een handjevol mensen. En dan dacht ik van nou, gewoon op mijn handdoek gezeten. En gewoon lekker gezond samen met hem. En toen, toen heb ik dat stukje overwonnen. Maar omdat het juist zo weinig mensen zijn, dachten we op een gegeven moment, we willen eigenlijk verder dan alleen het naakstrand. Ja. En toen zijn we gaan zoeken naar een naturistenpark. Een naturistenpark, dat is weer een hele andere, ook een echte community. Ik kan me niet voor voorstellen. Ik kan me bedenken dat op zo'n naakstrand dat mensen wel een beetje afstand houden. Maar dan ga je dus naar een naturistenpark, daar waar je dus echt op vakantie gaat. Hoe is dat om een langere tijd onder de mensen te zijn? Voor jou als voormalig Einzelganger ook zijnde. Ja, nou dat was best wel heftig. Want wij hadden Flevo Natuur in Zeewolde hadden we gevonden. Mm-hmm. En het is dus een park met huisjes waar mensen ook zelf wonen. Ja. En dat je ook kunt huren. En dat is ook gewoon een zwembad, er is een sauna, er is een winkel, er is een café-restaurant. En toen hadden we daar gekeken. En toen had ik eerst maar een mailtje gestuurd naar de receptie. En uitgelegd wie ik ben en wat ik ben. Mm. En toen kreeg ik een mailtje terug van Pasquale, je bent meer dan welkom. Ach. En toen was in feite voor mij eigenlijk min of meer wel het ijs, niet echt het ijs gebroken, maar weer een drempeltje van, oh kijk, ik ben wel welkom. Ja. Dan hadden we een huisje geboekt. En toen zei de, en toen ging mijn, toen ging die mee. Want toen gingen samen en nu ook samen met mijn huidige vriendin. En we hebben daar een huisje geboekt. En toen met een hele grote tuin erbij. En toen zei hij van, je hoeft niet over het park heen te lopen. Je kan ook in het huisje blijven. In de tuin zitten. Ik denk, ja, hallo. Had ik net zo goed thuis kunnen blijven. Ja, dat snap ik. Ja, dus gewoon het huisje geboekt. We zijn erheen gegaan. 3 weken voor je tijd. Knik in de knieën. Mm-hmm. Want het was toch weer wat anders. En ik kom daar in het huisje. Ingecheckt in het huisje. En goed, je hebt eigenlijk geen spullen, dus je moet naar de supermarkt toe. En op een gegeven moment, ik heb gewoon de kleding uitgedaan. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. En we lopen naar de supermarkt toe en we doen onze boodschappen. En je wordt totaal niet vreemd aangekeken. Je wordt gewoon behandeld om wie je bent. Mensen kijken niet naar beneden hoe je eruit ziet. Mensen kijken gewoon op ooghoogte naar elkaar. Wauw. En je kan gewoon je boodschappen doen, je maakt een praatje, je rekent af. Je loopt je terug met je boodschappen naar het huisje toe. Je gaat eten koken. En s'avonds loop je gewoon een rondje over het park heen. En je ziet allemaal mensen en kinderen die gewoon bloot zijn. De kinderen die spelen gewoon, die voetballen, dus ze zwemmen. En de ouders zie je gewoon lekker buiten in de tuin zitten. Ze lopen, ze zwemmen. Ja, het is gewoon heel anders. Ik voel me gewoon één met hun. Mm-hmm. Hun laten zich zien. Vrouwen met 1 borst, mannen met een stoma. En dan loop ik daartussen als intersexe. En ik voel me gewoon thuis. Ja, alles mag er zijn, alles is oké. Dat moet best wel emotioneel zijn geweest, kan ik me voorstellen. Ja, dat was best wel heftig, ja. Dat klopt. Want je zei al dat je daarvoor een mail had geschreven of je wel welkom was. Waarom had je dan in eerste instantie het gevoel dat je misschien niet welkom zou zijn? Omdat ik anders ben. Ja. Ik ben niet een doorsnee man en ik ben niet een doorsnee vrouw. Ja, zo, ik voel me wel vrouw. Mm-hmm. Maar juist omdat dat ene dingetje eraan hangt, dacht ik van ja, misschien kunnen mensen dan toch wel afwijkend reageren. Ja, gelukkig maar, niet. Ja, dat. Nee, gelukkig niet. Nee, zeker niet. Nee. En dat is gewoon heel erg fijn. En dat is eigenlijk ook de reden waarom ik naturist ben. Ja. En dat is dan, ja. Nou, dat klinkt, als ik het zo hoor, dan kan ik me daar ook echt van alles bij voorstellen. Is het ook een hele hechte community met elkaar? In het begin had ik dat voor mezelf eigenlijk niet. Juist vanwege het feit omdat wij dus eigenlijk vreemden zijn. En mensen die wonen daar al heel lang. Mm-hmm. Dus dan niet permanente bewoning, maar want ze moeten dan ook wel eens de tijd naar huis doen. Maar dat is een hele hechte club. En het duurde voor mij best wel lang dat ik dacht van, ja, maar nu. En toen ben ik eigenlijk vaker. Ik denk, als ik 1 keer ga, dan word je eigenlijk niet echt opgenomen in de familie, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar ik heb vaker een huisje geboekt. En ik heb vaker samen met mijn vriendin in de tent geslapen. Dat we daar gewoon een paar dagen zijn. En je merkt het gewoon dat ik nu inmiddels wel goed opgenomen ben in die familie. Ja. Ik heb heel veel vrienden daar gemaakt. Ik kan heel veel mensen op bezoek. En mensen zijn heel erg vriendelijk. Wordt met respect wat je behandelt. En dat is gewoon heel fijn. Ik voel me daar echt thuis. Wat prachtig. Wat mooi dat dat zo'n warm bad is eigenlijk waar je dan kan komen. Wat heeft het naast dit warme bad en een extra familie en een extra gevoel van veiligheid, wat heeft het leven als naturist je nog meer gegeven als je kijkt in je dagelijks leven? Nou, in mijn dagelijks leven kon ik me al vrij verplaatsen en doen en laten wat ik wilde. het heeft me wel ervoor gezorgd dat ik mezelf meer en meer ging accepteren. En dat ik van mijn eigen lichaam ben gaan houden. Wat mooi. En dat is eigenlijk wel datgene wat het naturisme me wel het meest heeft bijgebracht. Ja, dus vanuit de kwetsbaarheid van het naakt zijn jezelf gaan accepteren steeds meer. Heb je ook wel eens mensen die negatief reageren misschien op het hele naturistenleven? Ja, de mensen die in de textielmaatschappij zitten, die denken allemaal dat het naturisme wordt vergeleken met seks. Mm-hmm. Maar dat is het dus helemaal niet zo. Seks, ja, dat zullen de mensen ongetwijfeld hebben, maar die heb je in de textielmaatschappij ook. Ja. Maar wij vinden het gewoon fijn om gewoon bloot zonder beknellende kleding te lopen, te zitten, te zwemmen en naar de sauna te gaan. Mm-hmm. Dat is het enige wat telt. Ja, dat is ook het enige wat telt. Absoluut. Als we nu, ik vind het prachtig, een open, heel open gesprek als zijn van naturist, als over het zijn van intersex. Ben je altijd zo open met iedereen hierover? Ja, ik vertel heel open over mijn intersexen, over wie ik ben. Mm. Want Nederland is dat land van de oordelen. Je krijgt een stempel op je gedrukt en daar moet je het maar mee doen. En ik vind altijd, ik heb altijd gewoon liever dat mensen het gewoon vragen. Dan krijgen ze gewoon open en eerlijk antwoord. Ja. Dan dat ze gaan oordelen op afstand van jij bent dat, dat en dat. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is ook. Ja, en daar is Nederland heel goed in, het oordelen. Het oordelen. Merk je dat dit bijvoorbeeld in andere landen minder is? Of merk je dit gewoon zelf heel erg in je eigen land? Ik merk het voornamelijk in mijn eigen land. Ja. Ik ga heel vaak op vakantie en ik vertoef heel veel. Ik heb een aantal Duitse vriendinnen waar ik heel vaak doorbreng. En daar speelt het helemaal niet. Dus ik denk dat het voornamelijk in Nederland afspeelt. Ja. Nou, dan is zo'n gesprek wat we vannacht hebben extra belangrijk om dat ook dit gesprek te blijven voeren. Heb je nog een boodschap voor mensen in het algemeen, maar misschien ook wel voor intersexe personen die naaktrecreatie wel willen proberen, maar misschien die stap nog niet helemaal durven te maken? Ja, ik zou zeggen, gewoon die stap zetten. Je bent mooi. Je bent jezelf en ga er lekker van genieten. En voor de mensen die in Nederland wonen, wees bewust dat er nog andere mensen zijn dan alleen mannen en vrouwen. Ja. Vanaf hun geboorte. Mooi. Mooie woorden om mee af te sluiten. Ik wil je heel erg bedanken dat ik je midden in de nacht kon bellen en omdat je je bijzondere verhaal met ons wilde delen. En ik hoop dat iedereen hier wat van meeneemt. Pascal de Kapteinse. En ik wens je een hele fijne nacht nog. Dank je wel, Rosa, voor het gesprek. En jij ook. Dank je wel. Een fijne uitzending. I'm so tired of the bullshit. The big hits. The same trick. Yeah. All the straight A's, the highway, the downgrade. No one knows where I'll go, leave the crowd. I know it's time, see the signs to move out. I'm so tired. We all learn. Je hoort de muziek van The Jordan Naked in the Sun. Toepasselijk voor deze nacht waar we het hebben over zelfbeeld, over naakt zijn en alles wat daarbij hoort. De nacht van BNN Vara. De Nachtkraker. Ja, en dan gaan we weer naar de Nachtkraker. Het leukste spelletje van de Nederlandse radio, om het heel even bescheiden te zeggen. En we hebben eindelijk weer chocoladerepen in huis. Dus dat betekent dat iedereen die ze nog niet heeft gekregen, die deze week opgestuurd gaat krijgen. Ze waren een tijdje op, maar ze zijn erbij besteld. En nu is het aan jou dus om deze te winnen. Deze week met een vraag waar we teruggaan naar het jaar 1995. Je hoort zo meteen twee mannelijke radiopresentatoren en twee vrouwelijke radiopresentatoren interviewen. Van de vrouwen worden de namen genoemd, namelijk Ariane Wasmoes en Annemarieke Begger. Maar wat ik van jou wil weten, wie zijn de mannen die je hoort? Dus eigenlijk de interviewers in dit gesprek. En wat dit nou eigenlijk allemaal met het thema te maken heeft, dat hoor je vanzelf. Dus de vraag: van wie zijn de mannenstemmen die je hoort in dit volgende fragment uit 1995? Iedereen hier die kent natuurlijk het KRO-radioprogramma Montaigne. Dan weet iedereen ook dat het elke woensdag van 3 tot 5 uur 's middags via Radio 5 wordt uitgezonden. En één onderdeeltje van dat programma wordt gepresenteerd door Ariane Wasmoes en Annemarieke Begger. En dat doen zij op een zeer speciale wijze. Ja, dames, welkom. Jullie doen dat inderdaad op een bijzondere manier. Jullie presenteren dat programma namelijk elke week naakt. Waarom? Annemarieke. Naakt verkoopt goed. Naakt doet het goed. Kijk, op tv leidt het zo af bij wat je allemaal zegt. Ja. En op de radio, ja, prik het mee van te zien, net als boek lezen of zo. Nou, geeft het een soort van meerwaarde. En er is ook al zo veel naakt op de tv, hè? Nog maar zo weinig op de radio. Dat is juist, ja. Hey, een beetje flauwe vraag, maar wat prikkelt het nou precies? Want niemand kan het zien. Het idee. Ik bedoel, ja, als je een boek leest, dan heb je ook een bepaald soort idee. We geven idee. Ons letterlijk en figuurlijk bloot, zeg maar. Hey, jullie doen het ook nog eens bij de KRO. Wie is nou op dat idee gekomen? Gerrit Braks of jullie zelf? Wij zelf. Wij zijn de makers en wij presenteren het ook. Wij geven zeg maar toe aan onze audio-exhibitionistische neiging. Ja. Want normaliter schreven wij voor andere personen. Ja. We houden ons bezig met het ongegeneerde gevoel van een zeg maar, soort stiekem afgeluisterd treingesprek. Maar we doen het zelf ook graag. En zei de KRO wel gelijk, ja, hartstikke leuk idee, doen we. Want het is toch wel een beetje een katholieke omroep nog. Nee hoor, die zijn heel, heel... blij. Vrij en blij daarmee. Ja. Jullie leggen al een beetje jullie bedoeling uit. Jezelf blootgeven en de luisteraar daartoe ook opwekken waarschijnlijk. Maar wat is het doel van dat programma onderdeel van jullie precies? Nou, elke week zijn wij live en naakt te beluisteren. En wij voeren een gesprek over een filosofisch levensvraagstuk. Elke week roepen wij een vraag op en daar discussiëren wij dan over. Wat me toch nog niet helemaal duidelijk is na dit gesprek is, wat helpt dat bloot presenteren hier nou bij? Ja, het geeft je een soort van voel het makkelijker om je open te geven, om het dieper te gaan. Maar in principe zien wij het ook gewoon zeg maar als werkkleding. Ja. Ja, naakt radio presenteren dus. Ik moet daar iets meer voor betaald krijgen voordat ik dat ga doen. Maar de vraag van deze week is, wie hoorde je hier? Wie waren de mannelijke interviewers? Van wie waren die mannelijke stemmen hier op de radio? Weet je het goede antwoord? Laat het weten via de gratis NPO Radio 1-app. Of bel nog veel liever naar 0800-1121. En wie weet win jij dan een heerlijke reep chocolade die eindelijk weer binnen zijn. Maar je krijgt eerst even 3 minuten van Elvis Presley om hier over na te denken. Dus wie waren de mannenstemmen die je hier hoorde? Children out of Egypt land said, now don't you worry, we're in the Lord's hands. He's gonna walk beside us, time is coming near. He's gonna wash away all our misery and our fear. I got a feeling in my body, this will be a lucky day. In my body, crossed the line. There wasn't any doubt. We've got to be like Daniel, and the Lord will help us out. I got a feeling in my body. This will be our lucky day. We'll be released from our sorrow. Leave them laid a load away. Won't you lift your eyes? Shelter for the women, comfort for the weak. Leave the devil's evil, sweating on the street. I got a feeling in my body. This will be our lucky day. We'll be released from all our sorrow. Shelter for the weary, comfort for the weak. We'll leave the devil's evil, sweating on the street. I got a feeling in my body. This is Heerlijk nummer van Elvis Presley. I got a feeling in my body. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, we zijn bezig met de Nachtkraker. Ik liet je net een fragment horen waar twee vrouwelijke presentatoren werden geïnterviewd door twee mannelijke presentatoren. En ik ben op zoek naar die naam van die mannelijke presentatoren van dit programma. Het blijft een moeilijke vraag te zijn. Er is heel veel fout op gereageerd in de Radio 1-app. Maar er heeft ook iemand gebeld. Peter, een hele goede nacht. Ja, ja. Vond jij het een moeilijke vraag? Nee, helemaal niet. Nee. Ik vind het vrijwel onmiddellijk. Ja? Maar vertel. Met name dat tenige stemgeluid van Max van Wezel. Die voelde zich er kennelijk het minst gemakkelijk bij, krijg ik die indruk. Ja, hoorde je dat als een stem? Ja. En dan zat hij voelde zich ongemakkelijk. Wie zat er nog meer bij? Pieter-Jan Hagens. Pieter-Jan Hagens en Max van Wezel. Jij zegt dat zij daar zaten. Ik ga heel even kijken of dat goed is. Jazeker. Je krijgt een groot applaus vanuit hier van de studio. Ik zit in mijn eentje, dus ik moet het doen met een applaus uit het systeem. Maar Peter, gefeliciteerd. Je hebt gewonnen. Hoi, hoi, hoi. Heb je dit programma veel geluisterd vroeger? Nee. Ik ben gewoon wakker. Ik dacht, even een radiootje aan. Even een radiootje aan en gelijk een chocoladereep gewonnen. Ben je fan van Pieter-Jan Hagens of van Max van Wezel? Ben ik stem? Ben je fan van Pieter-Jan Hagens? Nou ja, uitgesproken fan. Ik vind Pieter-Jan Hagens wel een adequate figuur. Oké, nou kijk eens aan. Hartstikke goed. Jarenlang al geen grammetje vet te veel. En dat maakt hem goed. Ik verdienste van hem. Nou ja, het is niet zeg maar de factor die hem goed maakt, maar het is wel een element wat ertoe bijdraagt. Oké. Ja. Interessant ja, dat iemand goed maakt. Ja. Goed, voor jou komt er misschien wel een grammetje vet bij, want je hebt de chocolade even gewonnen. Dus, ja, dat is waar ook. Is het melkchocolade? Het is melkchocolade, ja, dat klopt. Geef dan maar aan iemand anders. Peter, dat is goed. Ik geef hem. Wil je heel graag chocoladereep winnen? App me dan. Dan krijg jij de chocoladereep van Peter. Ik wil je bedanken voor het meedoen, Peter. Okay. En ik wens je nog een fijne nacht. Dag weer. Oké, dag. Rosa Wierda. De nacht van BNN Vara. Ja, dan gaan we door. Wil je dus die chocoladereep winnen? Dan kun je dat gewoon winnen via de gratis NPO Radio 1-app. Met dank aan Peter. En dan gaan we door met een fragment van Ter Plekke van een tijdje geleden. En die hebben het daar over een van de grootste naturistencampingen van Nederland. Je hoorde net de naam ook al voorbij komen in mijn gesprek met Pascale. Maar ze gaan er hier nog veel uitgebreider op door. Heerlijk lekker. Zeewolde kent een van de grootste naturistencampings van Nederland. Meerdere naaktstranden en genoeg bosjes om je achter te verstoppen. Het naaktrecreatiepark is zelfs 10 jaar ouder dan de gemeente Zeewolde zelf. Kortom, het is in ieder geval Walhalla voor mensen die liefst poedeltje naakt door het leven gaan. Ja, hoewel wij zelf het blootloopenthousiasme nog niet helemaal te pakken hebben, hebben we vandaag iemand uitgenodigd die ons over de streep komt trekken. Acteur en presentator Koert-Jan de Bruin is al jaren fan en steekt vandaag een pleidooi af voor het naturisme. Koert-Jan de Bruin, goed dat je er bent. Ja, dankjewel. Dankjewel. Nou, ik weet niet of het me gaat lukken om jullie echt te overtuigen. Dat weet ik ook niet. Maar dat gaan we meemaken. Hoeft ook die minuten. Nee, dat is zeker waar. Het is geen doel op zich. Maar toch even zoals nu. Het zou wel lekker zijn. Ja. Maar zoals nu, kerstvakantie is net voorbij. Het is 5 graden, het is koud. Dit is te koud voor naturisme, denk ik, toch of niet? Ja, nee, zeker. Naturisme is eigenlijk, doe je eigenlijk voornamelijk in situaties als je normaal gesproken een zwembroek aan zou trekken. Ja. Als je gaat zwemmen of als je gaat zonnen. In mijn geval, als ik op vakantie ben eigenlijk, en dat is meestal in het buitenland, meestal in Frankrijk, dan kies ik ervoor samen met mijn gezin om dan naar een blootcamping, naar een naturistencamping, naar een nudistencamping. Er zijn heel veel namen voor. Ja. Je hebt ook verschrikkelijk veel te kiezen eigenlijk daarin. Ja. Ja, het zijn net mensen ook die daar komen. Maar wat zijn dan de belangrijkste verschillen eigenlijk tussen die verschillende vegetarische naturistencampings? Je bedoelt ook binnen die naturistencampings zeggen die verschillen. Ja. Nou, je hebt ook 1, 2, 3, 4 sterrencampings of zelfs 5 sterrencampings. Okay, Je hebt ook bloot hotels. Je kunt ook... Het is net als de gewone wereld eigenlijk. Nou, het is net als de gewone wereld inderdaad. Ja. Maar wat heel vaak zo is, is dat toch naturisme of nudisme toch een beetje... dat mensen toch vaak denken dat dat gaat om iets erotisch. Of juist echt iets geitenwolle sokkerigs. Mm-hmm. En weet ik dat ook bestaat. Alleen eigenlijk de grootste groep waar ik ook bij behoor. Zijn gewoon mensen die het prettig vinden om bloot te zwemmen, te zonnen. En dat geeft een heel vrij gevoel. En het is ook nog eens praktisch. Ja, het scheelt een hoop. Zijn jullie al om? Of? Ik ben wel benieuwd. Wat is het, kun jij nog herinneren, wat was dan de allereerste keer in jouw leven dat jij op een camping of zo was en bloot? Ja, ik ben dus niet als kind gewend. Ik ben het niet van huis uit gewend. Nee, op mijn 14e jaar ging ik mee met mijn beste vriend op dat moment en zijn ouders. En hij ging ook met mijn ouders en mij mee op vakantie in dezelfde vakantie. Maar zijn ouders, die gingen dus naar een naturistencamping. En dat wist je vooraf of niet? Nou, dat wist ik gelukkig wel vooraf, want het is natuurlijk wel... Even iets, als je dat helemaal niet kent. Behoorlijk confronterend kan dat zijn. Ja, het goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is, er is hier een bioscoop. Maar het slechte nieuws is, je mag niet meer aan. Naakt in de bioscoop kan ook heel veel voor. Nee, maar het lijkt me toch een gek. Maar hoe was dat die eerste? Nee, maar als je wordt uitgenodigd op vakantie van een vriend en je staat in één keer in de midden. Nee, zeker. Absoluut geen sprake van. Ik weet ook nog dat mijn ouders ook zoiets hadden. Oh, nou, wij willen die mensen wel even... Ja. We willen even ook weten wat dat is. Ja. En... wat ik me daarvan herinner... ik was eigenlijk redelijk goed voorbereid, ook door die vriend van mij. Van joh, het is eigenlijk heel normaal. In het begin moet je even wennen, maar dan iedereen is bloot. En dat maakt het eigenlijk zo normaal. Dus als er iemand kleren aan heeft ineens, val je eigenlijk pas op. Maar goed, wij kwamen 's avonds laat in het donker aan en het tentje en de caravan werden opgezet. Of neergezet. En ik werd toen wakker. En ik moet toch wel zeggen dat ik een beetje zenuwachtig was voor het moment dat het ontbijt aanbrak. En ik toch ook, de moeder van die vriend van mij, voornamelijk die moeder. En die, ook die zusjes gewoon in de grijze tas. En hoe was dat? Dat was wel eventjes wennen. Maar dat duurde echt maar een half uur. Terwijl ik toch puber was. En alles groeide en bloeide. Ja. Maar ik voelde me daar toch eigenlijk vrij snel wel op mijn gemak. En ik kwam toch echt serieus wel omdat... Dan zit je zo aan tafel, zie je dan toch even zo te loeren van, wat is dat ten opzichte van... Evenveel als dat jij zit te loeren, zeg maar, naar mensen met een bikini. Ja, ja. Toch? Dus, ja. Dus dat is eigenlijk niet anders. Tuurlijk, als iets voorbij komt, dan kijk je als dat misschien interessant is. Als iets voorbij komt. Nou, als iemand. Ja, heeft die niet over een beflijster of zo? Het niveau gaat redelijk omhoog in dit bij Radio 1. Lekker. Nee, maar als iemand voorbij komt die je gewoon interessant vindt, dan kijk je net zo goed als dat je. Ja, ik vind eerlijk gezegd, als een dame in mijn geval een mooie bikini aan heeft, vind ik het eigenlijk seksueler dan als iemand helemaal dood is. Ja, er zit wel wat in. Maar Koetjan, wat vind je er eigenlijk. Wat is er zo lekker aan? Oké, nou. Ten eerste vind ik dat het een heel vrij gevoel geeft. Mm-hmm. Dat je niks letterlijk om het lijf hebt. Ja. Met zwemmen. Ik weet niet of heel veel mensen hebben wel eens naakt gezwommen. Dat gevoel is gewoon heel prettig. Ja. Daarbij is het heel praktisch. Vooral met jonge kinderen bijvoorbeeld. Ja. Dus je staat niet te pielen in zo'n douchehokje. Nee. En dan met die kleren, handdoek, die onderbroek weer. Genoeg. En dan moet je de natte onderbroek. Je staat in principe gewoon met open douches. Dus wel een gesloten cabine eventueel, als je dat nodig vindt. En de mentaliteit over het algemeen ervaar ik als veel prettiger dan op een textiel of op een klerencamping. Ja, een klerencamping. Ja. Wat is er dan leuker aan de mentaliteit op een blootcamping? Nou, mijn ervaring is dat mensen elkaar iets meer laten. Er is letterlijk ook over het algemeen wat meer ruimte qua kampeerplekken. Dus je kunt op heel veel campings, en daar kijken wij vaak ook nog wel naar. Ja, dat je echt met je wild kan staan, dat je echt je privacy hebt. Mensen laten elkaar wat meer. En ja, er is gewoon minder geschreeuw en gedoe. En in mijn ervaring, ja. Ja. Aardigere mensen eigenlijk gewoon. Maar, bedoel jij? Nettere mensen. Eigenlijk mensen die toch, wat mij betreft, iets meer rekening houden met iets meer respect hebben voor de omgeving en voor andere mensen. Dat is toch wel voor jou indruk. Ik snap het ergens ook wel. Alhoewel, ik denk dat het ook een beetje ongemakkelijk. Toevallig zag ik van de week een aflevering van Ik Vertrek. Waren twee mannen, een stijl, die een of andere naturisten bed and breakfast waren begonnen in Spanje. Of iets van een raar plan. En die hadden de eerste avond hun eters. En toen zeiden ze, gezellig, leuk dat die je zijn, een proost en zo. En toen zag ik dat hij toch even met zijn hand zo even langs zijn aubergine ging. Zeg maar even zo, weet je wel. Ja, je bent bloot, kan gebeuren. En daarna pakte hij een broodje met aioli zo uit de. En toen dacht ik, ik had toch fijn gevonden als hij een broek aan had gehad. Ja, nou, ik denk wel. nee. Kijk, er zijn wel bepaalde gedragsregels. Dus je hebt bijvoorbeeld altijd een handdoek aan. Ik heb twee dochters en die weten eigenlijk niet beter. Je moet je kinderen bijbrengen van goh, neem altijd een handdoek mee, want je gaat niet met je zweetnaad zeg maar op een barkruk zitten, weet precies, je wel? Dus dan heb je altijd je handdoekje of als je gewoon ergens aan tafel gaat, dan heb je wel je handdoek zeg maar. Ja, je moet gewoon handdoek meenemen. Handdoek meenemen. Dat is zeker. Maar ik snap wel dat jij zegt van ik voel me vrij of zo. Maar jezelf helemaal blootgeven op die manier. Het is ook best wel kwetsbaar. Ja. Snap jij dat ook mensen zeggen? Ja. Ik vind het wel heel spannend. Ja, tuurlijk snap ik dat. Tuurlijk. Ik weet het ook van mezelf nog toen ik 14 was. Maar dat is eigenlijk wat mij betreft ook wel het mooie. Dat je letterlijk gewoon ontwapend bent. Je bent op z'n kwetsbaarst. Je kunt jezelf eigenlijk ook niet onderscheiden door je kleding. Nee. En het maakt mensen wat. Misschien is dat wel de reden ook dat mensen wat meer zelfbewust zijn en ook wat meer rekening houden met andere mensen. Is dat je gewoon kwetsbaar. Volgens mij, dat is een theorie van mij. Ik denk dat er mensen die helemaal bloot zijn ook niet zo snel met elkaar op de vuist gaan of zo. Omdat. Je bent gewoon. Weet je, dit is wie ik ben. En je ziet bijvoorbeeld gemiddeld ook meer mensen met een geamputeerde borst of die een been missen. Of. Mensen die toch een beetje in contact met hun lichaam zijn gekomen of eigenlijk accepteren van hoe ik eruit zie, zo zie ik eruit. Ja. En dat heeft wel in mijn ervaring echt wel iets moois. Ja, nou is het natuurlijk zo, dan ga je op vakantie, dan kun je zo'n plek opzoeken. Maar zou je het liefst thuis ook de hele dag naakt willen lopen? Nee. Dat eigenlijk niet. Want het gaat mij eigenlijk eerlijk gezegd niet zozeer om het bloot zijn, omdat ik dan. Ja, ik zei alleen, het is wel vrij, maar nee, als er dan iemand aanbelt en ik moet dan meteen allerlei dingen om mijn lichaam heen. Nee, dat is onhandig. Dat is onhandig. Maar ergens vind je het ook lekker. Zou je naakt willen presenteren? Laat ik het zo zeggen. Als ik aan het werk ben, dan hoef ik niet bloot te zijn. Maar ik bedoel, als je of Camping Life of met heel veel van dat soort programma's. Nou, waar jij op pad bent, zou het niet gek zijn. En ik denk dat het best wel kijkers kan scoren. Nou, ik zou niet met mijn hele, ik zou niet met mijn hele geslachtsdeel. Wel met mijn halve. Mijn handdoekje dan. Nee, maar ik zou niet helemaal naakt in beeld willen. Want die mensen die kijken, die hebben namelijk dan kleren aan en ik niet. Ja. Dat is dan niet gelijkwaardig. Het moet gelijkwaardig zijn. Ja, dat is wel een voorwaarde, ja. Ja, absoluut. Dankjewel voor dit blootlooppleidooi. Acteur en presentator Koert-Jan de Bruin. Graag gedaan. On my way home, walking down that same old street, she caught my eye. I've never seen her before, just don't know what came over me. I said to her, I want what you want, and we want somebody to love. I said to her, I want. Say today's not my day. She walks like she's on top of the world. Can I get her to look my way? Do you want what I want? Somebody love. Yeah, I wonder if you want what I want. We want somebody to love. Of another man, but I want you to see me. I've been broken, I've been fooled before, and I can make mistakes for sure, but you make me believe there's only love. Won't you give this boy a time so I can make you mine, if only for one afternoon. We'll both never forget. Think about it just for a minute before you say goodbye. You'll never know. For me, she said to me, I want what you want, and we got somebody to love. You never know who wants what you want, but you'll find somebody to love. Somebody who wants what you want, somebody to Ruben Heijn hoorde hier met Somebody to Love. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Tijd voor een alledaagse vraag, want waarom kunnen we eigenlijk geen vet doneren? Robert Pol is medisch hoofd transplantatie en orgaandonatie bij het UMCG. En hij weet alles van orgaandonaties en andersoortige transplantatiemogelijkheden. Samen met hem en de redactie van Alledaagse Vragen bespreken we deze vraag van luisteraar Martine. Rosa, ja. Zoals je weet kan je via de mail bij ons een vraag insturen. Mm. En dit keer kwam er een vraag binnen die te maken heeft met donor zijn. Ja, je kan bijvoorbeeld je nier afstaan, hè, om iemand te helpen. Mm-hmm. Maar waar ik eigenlijk nooit over na heb gedacht, is de combinatie tussen donor zijn en lichaamsvet. Daar heb ik ook nog nooit over nagedacht. Nou, de vraag kwam van Martine en luidt dus: waarom kan je lichaamsvet niet doneren? alledaagse vragen. NPO Luister. Nou, voor degene die net mijn hele praatje heeft afgeluisterd... Die heeft gehoord dat Rosa hier is in plaats van Aaron. Hallo, daar ben ik weer. Ja, wat gezellig. Ja. Ben jij donor eigenlijk? Voor het geval je je komt overlijden. Een beetje een gekke vraag misschien, maar... Ja, nee, ik ben dat wel. Ik vond het ook heel belangrijk om het te zijn. Hmm. Ik dacht, ja, wat heb ik aan als ik dood ben? Ja. Jullie mogen alles van me hebben. Oh ja, ik weet nog niet precies waar ik sta. Ik ben het wel. Maar er zijn wel dingen waarvan ik denk, mijn ogen of zo. Ja, dat vind ik gewoon een eng idee. Ja, ik weet ook niet hoe dat eruit gaat zien als je dan in je kist ligt. Lichaamsvet, wel eens over nagedacht? Ik denk elke dag aan lichaamsvet, vooral dat ik het te veel heb. Dus ik ben nog nooit eraan gedacht om het te doneren. Oké, nou, wie weet, Robert Pol is medisch hoofdtransplantatie en orgaandonatie bij het UMCG. En met hem duiken we deze aflevering de materie in om bij het begin te beginnen. Misschien wel even goed om te horen hoe het nou überhaupt werkt met zo'n klassieke orgaandonatie. Ja, bij orgaandonatie en transplantatie is het altijd heel belangrijk dat gekeken wordt naar de match. Dus je kijkt inderdaad naar de overeenkomsten tussen een donor en ontvanger. En dat geldt voor zowel voor orgaan als weefseldonatie. En die bepalen eigenlijk in de belangrijkste mate het risico op afstoting. En afstoting is eigenlijk niks anders dan dat het lichaam van de ontvanger het orgaan of het weefsel niet accepteert. Nee, die ziet dat dan eigenlijk als gevaarlijk of als een lichaamsvreemd object. En die gaat dat dan gewoon net als een bacterie gaat dat proberen uit te schakelen. En dat concept dat wordt vooral bepaald eigenlijk door specifieke antennetjes. En die zitten op cellen. En er zijn bepaalde antennetjes die dan bepaald worden in zowel de donor als de ontvanger. En die kunnen helemaal overeenkomen. En dat noemen we dan wel eens een full house. Dan heb je een volledige match. Of niet overeenkomen. En dan noem je dat een volledige mismatch. En in beide gevallen is er altijd risico op afstoting. Ook als je een volledige match hebt. Zoals je hoorde is orgaandonatie geen kattenpis. Je moet je hele leven medicatie slikken om te zorgen dat het orgaan niet wordt afgestoten. Want als dat gebeurt kan je heel ziek worden. Toch helpt het in levensreddende situaties wel degelijk. Hoe zit dat dan met lichaamsvet? Het lastige bij vettransplantatie is, aansluitend op wat we net zeiden, ik denk niet dat het technisch niet zou kunnen, hè, maar ik denk dat het vooral heel onwenselijk is. Een vettransplantatie is eigenlijk zelden levensreddend. Hè, dus het zal vooral inderdaad een cosmetische reden hebben. En dan moet je de afweging maken, wat we net bespraken, tussen de voor- en nadelen. Hè, dus wat zijn de gezondheidsnadelen van weefsel falen met de medicatie die je dus nodig hebt tegen afstoting, versus de voordelen van wel weer een gezond orgaan of weefsel hebben. Vet is wat dat betreft wel een heel bijzonder weefseltype. Want het is niet alleen maar bedoeld inderdaad voor energieopslag. Dat denken heel veel mensen, maar het is enorm actief. Het is hormonaal actief. Dus er zit wel ratio achter inderdaad dat je iets met vet zou kunnen doen. Maar de voordelen wegen gewoon echt nog niet op tegen de nadelen. Ja, dat is eigenlijk wat Robert zegt. Ja, eigenlijk wel... Zonde, want ik denk dat er toch wel mensen wel een soort van bij gebaat zouden zijn. Er is wel een vorm van vettransplantatie waarin er wel degelijk iets gebeurt. In de cosmetische en vooral de reconstructieve chirurgie wordt vettransplantatie wel gebruikt. Alleen dan wordt er altijd gebruik gemaakt van je eigen vet. Nou, cosmetisch kun je iets bij voorstellen. Hè? Je kan vet van je billen naar je borsten verplaatsen of van je buik ergens anders heen. Ja, dan noem je het geen echte transplantatie meer, maar dan noemen we dat wel eens een autotransplantatie. Hè? Dus dat weefsel wordt natuurlijk gewoon herkend door je eigen lichaam. Dus je hebt die medicatie niet nodig. Maar je gebruikt het veel meer als vuller dan dat je echt kijkt naar de functie van dat weefsel. Vragen. Rosa, vettransplantatie, ja, eigenlijk een soort van no-go. Maar jij zei net heel slim, ik denk wel dat er mensen iets aan zouden kunnen hebben. Ja, nou stel iemand heeft heel erg ondergewicht en het lukt gewoon niet om aan te komen. En je hebt iemand die bijvoorbeeld veel te zwaar is en het lukt niet bijvoorbeeld om af te vallen. Dat zou eventueel een medische reden kunnen zijn. Ja. Maar het is ook wel weer ook cosmetisch. Ja. Ja. Nou, er is wel een medische reden om aan vet te denken in deze context. En dat zit namelijk zo. Nou, wat op zich wel interessant is, want ik snap wel waar de vraag vandaan komt. En dat is iets waar wij zelf wetenschappelijk in ons ziekenhuis ook wel gebruik van maken. Is dat als je het hebt over vettransplantatie, dan zou je dat ook door kunnen trekken naar stamcellen die in vet zitten. Wij isoleren bijvoorbeeld zelf ook stamcellen uit vetweefsel en het zit daar vol mee. En stamcelonderzoek is natuurlijk iets wat bij de meeste mensen wel bekend is, maar ook altijd wel een beetje spannend. Want waar haal je die stamcellen dan vandaan? Nou, vetweefsel bevat heel veel stamcellen die je relatief eenvoudig kan aanzetten tot het vormen van verschillende celtypen. Dit is dan, ja. Dit, ja, vet. Leuk. Heel leuk. Maar dat is toch wel bijzonder, want stamcellen verwijderen van iemand... dat is een hele grote ingreep op je lichaam. Ja, zeker als je het bijvoorbeeld via bot zou moeten doen of iets anders. Maar zo zie je maar weer, er is toch wel degelijk iets te halen bij ons vet. Our fatty. Vet. Dus, Martine, lichaamsvet doneren zou technisch gezien niet eens helemaal onmogelijk zijn. Maar donatie is echt super ingrijpend. De voordelen wegen niet op tegen de nadelen, zoals bij een levensreddende donatie wel het geval is. Je moet je hele leven medicatie slikken en je blijft risico houden op afstoting. Bij een levensreddende nier en een goede match is het voor te stellen dat je dat doet, maar bij cosmetische ingrepen is het risico gewoon simpelweg te hoog. Mocht jij nou ook een vraag hebben voor Alledaagse Vragen, dan kan je die natuurlijk zoals altijd insturen via alledaagsevragen@bnnvara.nl of je stuurt gewoon een berichtje naar onze Instagram. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN Vara. Rosa Wierda. De nacht van BNN Vara. Zometeen over 30 seconden is het alweer 4 uur. Dan hoor je het Radio NOS Journaal. Maar daarna ga ik in gesprek met Mayra Louise over plus-size zijn en toch heel veel confidence hebben, zelfverzekerd in je lichaam zitten en hoe je toch de wereld tegemoet gaat als iedereen je toch iets anders aankijkt. En na 4:30 gaan we in gesprek over anabolen en het overmatig gebruik van anabolen. Maar nu eerst hier het nieuws. NPO Radio 1. 4 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Vlaamse regering heeft opnieuw een stikstofakkoord gesloten. Daarmee moet de uitstoot in 2030 gehalveerd zijn. Regeringspartijen konden het moeilijk eens worden over nieuwe regels voor landbouw en industrie. Eerdere akkoorden waren volgens de Raad van State niet duidelijk genoeg. Volgens de VRT is het nieuwe akkoord milder voor boeren. Zo hoeven piekbelasters niet meteen te sluiten, maar krijgen ze de kans om de uitstoot flink te verminderen. Het Israëlische leger heeft de identiteit bevestigd van een vrouw die door Hamas is gegijzeld. Het gaat om een 19-jarige soldaat. Hamas bracht een video van haar in gevangenschap naar buiten. Het is niet duidelijk wanneer de beelden zijn opgenomen. Het is voor het eerst dat Israël de identiteit bevestigt van een gijzelaar die nog niet is vrijgelaten. Hamas zegt Israëlische gijzelaars vrij te laten in ruil voor onder meer een wapenstilstand. Het Israëlische leger heeft niet gereageerd op dat voorstel. Het noordwesten van Frankrijk, dat is getroffen door overstromingen, bereidt zich voor op zware regen. Het departement Pas-de-Calais kampt sinds vrijdag al met overstromingen. Riviertjes zijn buiten hun oevers getreden en complete dorpen staan onder water. De oorzaak van de watersnood is niet alleen de aanhoudende regenval, maar ook het gebrekkige onderhoud van sloten en kanalen. Boeren demonstreerden gisteren voor betere waterafvoer. In het derde kwartaal van dit jaar hadden Nederlandse bedrijven opnieuw minder vacatures. Vooral in de horeca, industrie en handel hoeven bedrijven minder hun best te doen om personeel te vinden, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tegelijkertijd neemt de werkloosheid al maanden toe. Vooral jongeren verloren het afgelopen kwartaal hun baan. Het weer, nu nog flink wat wind. De komende dag geregeld buien met mogelijk hagel en onweer. Het wordt uiteindelijk zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede morgen. Het is dinsdag 14 november en je luistert nog steeds naar de nacht van BNN VARA. En deze nacht staat in het teken van zelfbeeld. Zometeen ga ik in gesprek met Mayra Louise, body positive influencer, schrijver en activist. En na de klok van 4:30 bel ik met internist Diederik Smit over de gevaren van anabolen. Maar eerst ander nieuws van de dag. Want vakbond FNV besteedt vandaag aandacht aan Equal Pay Day. Vanaf dit moment werken vrouwen de rest van het jaar symbolisch voor niets. Want vrouwen verdienen volgens de vakbond gemiddeld 13% minder per uur dan mannen. En het Deens parlement bespreekt een wetsvoorstel waardoor het verbranden van de Koran strafbaar zou worden. Het wetsvoorstel werd al eerder door de Deense regering ingediend, maar werd gewijzigd na kritiek van politici, kunstenaars en experts op het gebied van vrijheid van meningsuiting. En een commissie van de gemeenteraad van Hoorn bespreekt vervolgstappen naar aanleiding van de onderzoek dat eerder dit jaar werd gepubliceerd over het slavernijverleden van de Noord-Hollandse stad. Daaruit kwam naar voren dat Hoorn een zeer belangrijk aandeel had in de Nederlandse slavernij. De nacht van BNN Vara. Met Rosa Wierda. Hoe kijk je naar jezelf als je niet in het perfecte plaatje past? Veel van ons hebben daar al jaren problemen mee. Maar sommigen weten deze onzekerheden los te laten en daar hun kracht van te maken. Eén daarvan is body positivity influencer, schrijver en activist Mayra Louise. Ze schreef het boek Op je lijf geschreven en is een plus-size influencer op Instagram met bijna 50.000 volgers. En daarbij draagt ze ook een hele duidelijke boodschap uit. Elk lichaam mag er zijn en gezien worden. Mayra, een hele goede nacht. Ja, dankjewel. Leuk dat ik er even bij mag zijn. Ja, heel fijn dat je erbij bent. Want ik vind het belangrijk ook om dit verhaal te vertellen. Want jij bent een van Nederlands bekendste eigenlijk body positivity influencers. Een van de eerste plus size modellen uit Nederland. En op Instagram omarm je lichaam en laat je zien hoe mooi het lichaam eigenlijk is. Is die relatie met je lichaam altijd al zo goed geweest? Nou, dat zou heel leuk zijn als ik daar volmondig ja op kon zeggen. Maar nee, ik ben eigenlijk gaan delen waar ik over deel en ben een boek erover gaan schrijven, doordat ik juist heel erg die andere kant ken. Dus ik heb, als ik het heel kort samenvat, van mijn 11e tot bijna mijn 30e ben ik eigenlijk altijd in gevecht geweest met mijn eigen lijf. Had ik altijd het idee dat ik dunner moest zijn, strakker. Ik was mezelf altijd aan het afwijzen. Mm-hmm. Op mijn lichaam, op hoe ik eruit zag, op kleding die ik vond dat ik niet kon dragen. Ik had altijd bepaalde, zal voor mensen misschien wel herkenbaar zijn, voorwaarden waar ik dan aan moest voldoen voordat ik bepaalde dingen mocht dragen. Of dat ik bepaalde dingen zou gaan doen in mijn leven. Dus ik bedacht dan weer, oh ja, als ik 10 kilo afval, dan mag ik die reis maken. Of als ik zo en zoveel weeg, dan mag ik dat dragen. Of dan ga ik dat kopen voor mezelf. Ja. En ik was eigenlijk mezelf altijd aan het afwijzen. En mijn lichaam was een soort van het focuspunt daarin. Dus ik dacht ook altijd, ja, het probleem is gewoon dat ik dikker ben. Of dat ik, En nu ben ik jaren later ben ik dik en ben ik eigenlijk geworden waar ik altijd het meest bang voor was. En blijkt dat helemaal niet het probleem was. Nee, want dat zit waarschijnlijk veel dieper. En als je dan kijkt naar die angst, waar kwam die angst vandaan? Ik denk dat het begon natuurlijk al heel jong. Mm. Dus ik was 11, ik was toen helemaal niet dik, maar ik was wel anders dan klasgenootjes. Ik was vrij vroeg met mijn menstruatie. Ik was dus 11, ik zat nog in groep 8. Ik was de eerste en de enige in de klas die dan ongesteld werd elke maand. Ik had een docent die daar totaal niet mee om kon gaan. Dus ik herinner me dat ik tijdens een schoolkamp ineens ongesteld werd en toen van kruipend een telefoon heb gezocht om mijn moeder te bellen om op te halen. Dus ik voelde me altijd, ik voelde me heel erg een uitzondering en anders dan de rest. Ja. En ik denk dat sowieso in die vormende jaren van tiener, hebben we denk ik allemaal de behoefte om gezien en erkend te worden en het gevoel te hebben dat je ergens bij hoort. En ik had dus al heel snel zoiets van, oh god, ik ben anders. Dat is niet goed. Mm-hmm. En ik zocht dat heel erg in dat lijf. En ik kreeg ook van de schooldokter te horen dat ik, hij zei het tegen mijn moeder, maar ik stond ernaast. Ik woog toen 66 kilo bij een lengte van 1,70 meter. En toen zei hij, dit is te zwaar voor een kind van 11. En dat ik zou moeten gaan lijnen. Maar en als een dokter dat zegt, dat neem je natuurlijk bloedserieus. Want je bent 11 en nu zou ik de capaciteit hebben dat ik denk, wat gebeurt hier en hoe kun je dit zo doen, weet je wel? Mm. Maar toen had ik dat niet en mijn moeder was ook altijd aan de lijn. Dus ik denk dat die ook uit bescherming voor de struggle die zij zelf jarenlang had, dat ze ook mij daarin wilde helpen en wilde voorkomen dat ik zou krijgen wat zij altijd had. Ja, het eeuwige Sonja Bakkeren. Ja, maar eigenlijk gebeurde het tegenovergestelde. Dus vanaf dat ik 11 was, ging ik lijnen. En mocht ik soort van dan meelijnen met mijn moeder. Niet op het niveau waarop zij het deed, zeg maar. Maar wel, ja, dan niet snoepen en geen suiker in de thee. En zij wist dan niet dat ik 's ochtends niet ontbeet en mijn lunch weggooide op school. Maar ja, dan kwam ik na school thuis. Dan had ik gewoon superveel honger. Dus voordat ik het wist, kreeg ik eetbuien. En kwam ik in een soort cirkel terecht van altijd aan de lijn zijn, eetbuien, daar me dan vervolgens slecht over voelen en dan de volgende dag weer opnieuw beginnen met lijnen. Ja. En dat heb ik eigenlijk bijna 20 jaar volgehouden. 20 jaar is ongelooflijk lang, dus tot je 30ste. Ja, echt heel heftig, ja. Ja, en dan krijg je natuurlijk ook alle invloeden van buitenaf, krijg je er ook nog eens bij. Maar dan heb je toch, bij jou is het al gelukt, een soort omslag op je 30ste. Waar kwam die omslag vandaan dat je dan op een gegeven moment dacht van, ik stop hier meer mee, ik omarm mijn lichaam? Nou, dat was niet per se een leuke aanleiding. Mijn vader die werd plotseling heel erg ziek toen ik 29 was. En er zat 6 weken tussen de diagnose longkanker en zijn overlijden. En mijn vader had mij ooit verteld, we hadden een heel lastige relatie, maar hij had mij ooit verteld van ja, na mijn pensioen wil ik met een camper gaan rondreizen. Nou, hij is uiteindelijk 3 maanden voor zijn pensioen overleden en hij heeft dus die reis nooit gemaakt. En dat moment dat hij dus overleed en dat ik besefte, wow, wat hij eigenlijk echt wilde doen, heeft hij nooit gedaan, omdat hij er dus een bepaalde voorwaarde aan had gehangen van dat ga ik dan doen na mijn pensioen en dan mag het. Ja. Dat daarin herkende ik, ja, op een soort van dieper niveau wat ik zelf al jarenlang aan het doen was. Namelijk dat, ja, als ik dunner was dan, weet je wel, als ik dunner was dan zou ik gelukkig worden. Dan zou ik het leven gaan krijgen wat ik, ja, waar ik echt van droomde, wat ik echt wilde. En in die tijd werkte ik inderdaad als plus-size model, wat je vertelde. Maar ik werkte ook als journalist voor veel magazines. En een van die tijdschriften vroeg mij of ik hypnotherapie wilde uitproberen als afvalmethode. Ja. Nou, natuurlijk wilde ik dat. Mijn god, alleen ja. ik dacht, ja, tuurlijk. Leuk, goed idee. Iets wat ik nog niet ken. Misschien werkt dit. Maar goed, toen ging ik een hypnotherapeut benaderen. En die zei van, ja, kijk, we kunnen hier een leuk artikeltje van maken. En lachen, gieren, brullen. En ik geloof dat het idee was dat ik 2 weken lang of 1 week, ik weet niet meer precies, dat ik alleen maar wortels zou eten. Oh, wauw. Oké, ja. Dus echt onder hypnose. En dat ik dan dat alleen maar zou doen. Maar hij zei, kijk, dat kan, dat we dat doen. Maar we kunnen het ook serieus aanpakken en kijken wat er nou eigenlijk onder die lastige relatie met eten, wat ligt daar nou eigenlijk aan ten grondslag? Nou ja, dus ik overleg met mijn chef en die zei nou, ja, nee, misschien is het eigenlijk wel toffer als je voor het persoonlijke verhaal gaat en dat het echt wat meer inhoud krijgt dan alleen maar grappig. Yeah. Nou, dus ik stapte daarin eigenlijk, ja, niet vermoedend dat dit heel veel impact zou hebben. Maar dat was de eerste keer in mijn leven dat ik eigenlijk hardop uitsprak van, ik heb een totaal verstoorde relatie met eten en ik sta op en ga slapen met calorieën tellen en wat ik wel en niet mag eten en met de weegschaal. En weet je, ik had dagboeken vol met mijn gewicht en de grammen die ik al dan niet aankwam en afviel en wat ik had gegeten en dat ik dan weer had gefaald, want oei oei oei, ik had een Twix gegeten. Of ik geloofde dat het nog een Raider heette. Maar en dat was eigenlijk het eerste moment dat ik überhaupt hardop uitsprak dat ik daar issues mee had. En ik heb toen over een aantal maanden verdeeld een aantal sessies gehad daar, waarbij ik ben uiteindelijk niet echt onder hypnose geweest, maar hij heeft wel een soort visualisatieoefeningen toegepast. En ook, volgens mij heet dat EFT-tapping. Dus je moet dan bepaalde dingen hardop zeggen en op een bepaald punt van je lichaam eigenlijk ja tappen met je vingers. En ik moest bijvoorbeeld ook checken voordat ik ging eten of ik me neutraal voelde. Dus ik mocht niet eten als ik me onrustig voelde of boos was of verdrietig. Ik moest zeg maar echt uit die emotie. En nou ja, ik ben daar denk ik een maand of 3, 4 heb ik daar sessies gedaan. Ik geloof ongeveer 5 of 6. En daarna was ik van het emotie eten af. En dat was gewoon, ja, de switch voor mij. Ja, dus naar, de switch. Want hoe werkt zo'n switch dan? Want je komt, die emotie wordt weggehaald uit het eten. Maar dan lijkt me toch moeilijk om ook die emotie positief te laten gaan naar hoe je naar je eigen lichaam kijkt. Wat eigenlijk al zo lang negatief is geweest. Ja, en dat, dat kwam eigenlijk heel geleidelijk. Maar doordat ik uit die cirkel stapte van dat emotie eten en me eigenlijk continu slecht voelen over mezelf, kwam er vrij letterlijk ruimte om iets anders te voelen. Ik was bijvoorbeeld altijd ook aan het sporten, maar natuurlijk aan het sporten met het idee van afvallen. En nu was ik aan het sporten met het idee van, oh ja, dan voel ik me fijner in mijn lichaam. Of het voelt goed om dat te doen. Ja. En er was eigenlijk een heel subtiele shift, heel subtiele verandering, waardoor er ook ruimte kwam om bij dat zo erge afwijzen van mijn lichaam continu maar te blijven chillen. Mm-hmm. En ja, ik merkte gewoon gaandeweg dat er ruimte ontstond voor eigenlijk een zachtere blik. En toen in de jaren daarna is dat langzaamaan veranderd in iets wat ik dan dus ook online ging delen. Want ik was begin 30 toen ik hier doorheen ging. En ik denk dat ik 33 of zo was, 34 toen ik begon met bloggen en zo hierover. Ja. En vanuit daar dus een succesvolle blog, succesvol boek. Je Instagram die groot is. Prachtig dat dat zoveel ook kan betekenen voor mensen. Het lijkt me toch, als je zeg maar je zo uit op Instagram, daar komen toch nog steeds af en toe negatieve reacties op binnen, kan ik me voorstellen. Ik werk zelf al jaren voor de radio, waar je te zien bent op een webcam. En daar krijg je als dikke vrouw ook al hele nare reacties te zien. Hoe ga jij, hoe zorg je toch dat je vol positiviteit jouw verhaal kan delen? Nou ja, ik merk dat jarenlang heb ik me eigenlijk heel erg alleen gevoeld in die schaamte over mijn lichaam. Het gevoel dat ik niet goed genoeg was. Dat ik moest veranderen om ruimte in te mogen nemen. En om gezien te worden. En toen ik dus erover ging delen en ging praten, merkte ik hoeveel andere mensen deze ervaring ook hadden. Ja. En dat verbindende heeft mij heel erg geholpen. Dus ik moet zeggen, in mijn eerste jaren dat ik heel erg aan het groeien was qua bereik op Instagram, kreeg ik echt wel heel veel crap. Heel veel rottige comments en zo onder foto's. Ja, misschien goed om Theo even een soort punt te maken. Wat voor comments zijn dit dan? Nou ja, dat gaat van je gaat dood aan een hartaanval. Tot toen ik deelde dat ik zwanger was. Van, oh wat zielig voor je kind dat de moeder niet oud gaat worden. Gewoon best wel messed up. Ja, hele heftige dingen. Maar ik moet zeggen, ja, de laatste jaren, dat is dan weer een voordeel, is mijn Insta gewoon een beetje stabiel rond het cijfer waar ik nu op zit. En ik merk dat de rottige comments komen eigenlijk alleen als je bereik verder gaat dan de volgers die je zelf hebt. En nu zie je bijvoorbeeld heel erg dat iemand die zich hier ook veel over uitspreekt is Tatjana Almouli. Mm-hmm. Die heeft ook een boek geschreven, Knap voor een dik meisje. En die heeft nu een serie met de VPRO die specifiek gaat over dik zijn. Ja. En dit wordt gedeeld op TikTok. En dan, ja, dat is één shitshow gewoon, die comments. Ja. Het is echt heel heftig. Ja, ik merk dat het bij mij nu echt, ik had er laatst toevallig dan weer één, maar het is nu echt heel af en toe. Mm-hmm. Maar ja, eigenlijk als het buiten je eigen veilige bubbel is, dan wordt het tricky. En dan gaan mensen toch wel heel erg een bepaalde hoek waar het uit lijkt te komen. Met heel erg sportieve jonge boys. Mooi omschreven, ja. Maar je merkt toch, dan zie je toch wel weer hoe belangrijk het is, de hele body positivity movement. Want ik zie ook die TikToks voorbij komen van dat programma, wat dus taboes doorbreekt, ook over dik zijn. En maar dan lees je die comments en als dikke vrouw zelf zijnde, dan heb je niet het idee, ja, je moet nooit de comments lezen natuurlijk, maar dat is het tegenovergestelde bijna wat ze proberen te bereiken met zo'n programma. En dan lijkt het alsof het ja eigenlijk alleen maar tegenovergestelde reacties oploept. Alsof je tegen een muur praat, is het echt. Ja. Het is echt heel heftig. Ik kreeg laatst zelf ook nog wel een comment, wat dan ook weer ging over ja, dat door wat ik doe op Insta, dat ik dan obesitas promoot. Ja, precies. Ik, ja, weet je, in principe, ik besta. Dus wat zeg je nou eigenlijk? Dat als ik mezelf laat zien met een foto, dan ben ik obesitas aan het promoten. Dat ja. is natuurlijk van de zotte dat, ja. Dat er zo'n dubbele standaard is. Want tegen een dun persoon zeg je niet, hé, wat ben je lekker. Ja, weet je, dan ga je er natuurlijk altijd vanuit dat dun is gezond en dik is ongezond. Mm-hmm. Of ben jij lekker gezondheid aan het promoten? Terwijl zo kort door de bocht gaat het gewoon niet. Nee, waarom denk je dat... Je kan niet aan... Ja, sorry. Ja? zeg maar. Waarom denk je dat mensen eigenlijk zo dik zijn? Of, sorry. waarom denk je dat nou, mensen zo bang zijn voor dik? Nou ja, ik denk dat dat best wel een diep geworteld ding is. Ik weet dat... er is hier een heel goed boek over. Dat is wel vrij zware kost om te lezen. Maar dat heet The Fear of the Black Body. Mm. En dat gaat over dat ja, de angst voor dik zijn is eigenlijk geworteld in racisme. En vroeger in de tijd, in de slavernijtijd, werd dat zeg maar ook weggezet als kijk, als je zwart bent, dan ben je ongezond, dan ben je dikker. Dat is alles wat je niet wil zijn. En je ziet dat nu zoveel jaren, decennia later, nog steeds eigenlijk doorwerkt in hoe we nu naar lichamen kijken. En er is ook al lang aangetoond bijvoorbeeld dat de BMI helemaal geen goede graadmeter is voor het kijken naar gezondheid. Dat dit ooit is bedacht om bepaalde gegevens over een groep te kunnen meten. En dat dat nooit is bedoeld om een individuele meting te doen. Mm-hmm. En toch is het in de medische wereld mega belangrijk. En ik hoor helaas ook vaak bijvoorbeeld van volgers die dan naar de huisarts gaan. Dat, weet je, dan komen ze met een of andere klacht. En dan gaat het altijd over dat ze dikker zijn in plaats van de klacht waar ze mee komen. Ik heb dat gelukkig zelf niet ervaren. Ook niet tijdens mijn zwangerschap, maar ik weet dat dit wel heel veel gebeurt. En dat is gewoon ontzettend schadelijk. Want het gevolg is dat mensen minder snel naar de dokter gaan. En nou ja, met alle gevolgen van dien, met dat weer. Ja, dat is ook een steeds groter wordend probleem. De angst inderdaad dus voor het medische hulp zoeken. Als we dan toch kijken naar die body positivity movement. Het wordt elk jaar groter. We hebben fantastische voorbeelden. Denk aan Lotte van Eijk bijvoorbeeld. Of inderdaad aan Tatjana. Heeft het nut volgens jou? Ja, ik denk het wel. Ik geloof dat het nog steeds nodig is. Weet je, als ik even helemaal terug ga naar vroeger. En het idee dat ik als 14, 15, 16-jarig meisje iemand op een cover had kunnen zien. Toen had je natuurlijk nog geen social media. Die op mij leek en op mijn lichaam. Dat had zoveel kunnen doen voor mijn mentale gezondheid ook. En ik geloof ook dat, weet je, het is super ongezond om altijd te lijnen. Het is super ongezond om continu op je lichaam aangesproken te worden. En weet je, die stigmatisering mee te maken, dat heeft gewoon een enorm impact op je gestel. Ja, en wat ik gewoon niet snap van dat hele verhaal is dat als het had gewerkt om tegen mensen te zeggen, hey yo, je bent dik, dat is niet gezond, dan waren we met z'n allen allang dun geweest. Ja. Maar het werkt helemaal niet. Dus hoe komt het eigenlijk dat mensen zo koppig zijn dat ze alsnog dat blijven doen? Ja. En eigenlijk juist bijdragen aan de mentale ongezondheid. En ik denk als je langdurig robopmerkingen krijgt, dat dat ook echt wel doorwerkt in je lichaam en dat het je zelfs dikker zou kunnen maken. Absoluut, want vanuit die negativiteit, en dan heb je toch vaak het emotionele eten, dat gaat toch hand in hand. Sowieso is het natuurlijk, dat merk je dat dat ook nog steeds er is. Dat zou je denken, op een gegeven moment is dat toch klaar, maar dat elk pondje door het mondje gaat, ja, het is niet zo simpel, weet je. Hoe je opgroeit, je sociale klasse, het inkomen, het speelt allemaal mee met je genen, hoe dat uitpakt. Ja. En als ik naar mezelf kijk, weet je, laat ik vooral het dicht bij mezelf houden. Ik geloof oprecht dat ik niet was gaan lijnen, dat ik nu minder dik was geweest. Mm. Ja, Waarom denk je dat? Nou ja, ik denk dat het echt heel ongezond is om 20 jaar te jojoen. Mm, zeker weten. Dat je gewoon de ene maand 5 kilo erbij, dan weer 15 eraf, dan weer 20 erbij. Ja. Ja, dat is echt de impact op je lichaam is immens. Ja, gigantisch. Als we nu, voor iedereen die nu aan het luisteren is, kijk, je zelfbeeld, dat is nooit makkelijk. Stel, je hebt nu iedereen die in de spiegel kijkt en niet tevreden is over zijn eigen zijn haar en zijn eigen lichaam. Wat zou je daartegen willen zeggen? Als een soort laatste bemoedigend iets om mee te nemen? Ik denk dat het belangrijkste wat ik ben gaan doen is mijn lijf niet langer als excuus gebruiken om dingen niet te doen. Dus hoe moeilijk en oncomfortabel het dan ook was om bij wijze van spreken een strakkere jurk te dragen, of om een presentatie te geven, of om me uit te spreken ergens over en dan te denken, oh god, ze zien in mijn lijf. Huh? Mm-hmm. Het dan toch maar doen en merken dat de wereld niet vergaat. Weet je, doe het maar gewoon. Want jij kan die verandering brengen voor jezelf. En het tempo waarin de wereld dit anders gaat doen is echt tergend langzaam. Dus daar moeten we het niet van hebben. Dus je moet het echt hebben van wat je voor jezelf kan doen, de community die je om je heen kan bouwen. Voor mij helpt dat wel echt enorm. En het is echt niet zo dat ik nooit meer dagen heb dat ik me niet lekker in mijn vel voel. Maar niet meer op het level dat het mijn dag bepaalt. Nee, en daar moeten we allemaal naartoe. En ja, wat mij ook, weet je, als je het echt praktisch wil hebben over in de spiegel kijken, wat mij heel erg heeft geholpen is om mezelf niet toe te staan. Ik had altijd een heel erg focus op mijn buik, omdat ik die heel erg lelijk vond. Mm-hmm. Maar daar was ik dan ook altijd naar aan het kijken in de spiegel. En dan heel lelijk tegen mezelf aan het praten. En ik ben mezelf echt gaan dwingen om uit te zoomen. Dus om naar het hele plaatje te kijken. En wat sowieso heel erg helpt is body neutrality. Dus dat je veel meer kijkt naar wat je lichaam voor je doet, in plaats van hoe het eruit ziet. Ja. Want hoe het eruit ziet heeft eigenlijk heel weinig impact op wat het voor je kan doen. Precies. Maar weet je, dankzij mijn lijf kan ik mijn kindje knuffelen, mijn vriend knuffelen, muziek horen, dit gesprek nu met jou hebben. En al die dingen die kunnen bestaan, los van hoeveel ik weeg. Of weet je, hoe hoog mijn vetgehalte is of hoe laag het is. Ja. Dat heeft er allemaal geen impact op. Dus waarom maak ik dat dan zo belangrijk? Klinkt dus mooi. Ik heb wel echt dat uitzoomen heel erg moeten leren. En wat daarbij dus ook helpt, is dus meer naar het praktische kijken wat je lichaam doet. Ja, wat je lichaam voor jou doet in ieder geval. Dat zijn hele mooie woorden om mee af te sluiten. Ik wil je heel erg bedanken. Schrijver, activist, influencer Mayra Louise de Wilde. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Dank je wel. Doeg. To somebody in a video talking about something I posted in a video. If it wasn't me, then would you even get offended? Or is it just because I'm black and heavy? Y'all don't hear me though. I've been the same since I've been dropping slow on Bissonette. Call up anybody I know and they will tell you that fame is pretty new, but I've been used to people judging me. That's why I move the way I move and why I'm so in love with me. I'm used to feeling high. voor de special van Lizzo. De nacht van BNN VARA. De hele nacht hebben we het over zelfbeeld. En zelfbeeld hebben we het voornamelijk gehad over laag zelfbeeld bij vrouwen. Maar het komende half uur staat ook in het teken van laag zelfbeeld bij mannen. En met name over de mannen die anabolen gebruiken. Want in twee ziekenhuizen zijn zogenaamde anabole polyklinieken opgezet om mensen te behandelen met klachten door anabole gebruik. De klinieken hebben groeiende wachtlijsten en kunnen de vraag niet aan. En ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport noemt de groei in het gebruik zorgelijk. Wat is het risico van deze anabolen en waarom wordt het zoveel gebruikt? Hierover ga ik in gesprek met internist Diederik Smit. Hij is expert op het gebied van gezondheid bij het gebruik van anabole steroïden. Diederik, een hele goede morgen. Goedemorgen. Jij vond het niet erg om heel even wat eerder op te staan vanwege dit onderwerp. Waarom is dit onderwerp zo belangrijk volgens jou om te bespreken? Ik denk om een aantal redenen. Ten eerste omdat het gebruik in Nederland toe lijkt te nemen. Ook best wel met een grote snelheid. Ja. Het gebruik van anabole steroïden wordt aan de ene kant steeds normaler in de subcultuur waarin het gebruikt wordt. Maar aan de andere kant is het ook nog steeds een taboe en is het iets wat mannen graag verzwijgen of vrouwen al helemaal graag verzwijgen. Terwijl het misschien goed zou zijn als het wat meer bespreekbaar wordt. Ja. En de derde reden is dat omdat er schade aan de gezondheid ontstaat bij het gebruik van anabole steroïden. En dat dus impact gaat krijgen op de gezondheid van man en vrouw op de langere termijn. We gaan zo meteen uitgebreid hebben over deze gevolgen en gevaren van deze anabolen. Maar voordat we daar aan beginnen is het misschien heel goed om even duidelijk te hebben. Wat zijn anabolen precies? Anabole steroïden zijn testosteron en afgeleide van testosteron. En net als dat testosteron vermannelijkende eigenschappen heeft bij de mens, leidt het ook tot het ontwikkelen van meer spiergroei en spierkracht. Mm-hmm. En er is een relatie tussen de dosis van de testosteron en de mate van bevordering van spiergroei. Dus als anabole steroïden worden gecombineerd vaak meerdere middelen naast elkaar in een zogenaamde kuur of stack, dan zie je ook dat er een soms wel explosieve hoeveelheid spiergroei plaatsvindt. Nou, dat is natuurlijk heel erg aantrekkelijk om te gebruiken door mannen die spiergroei graag willen zien bij zichzelf. Ja, want je had het net over die nichegroepen. Dit gaat vooral over mensen die heel veel in de sportschool zijn te vinden, die dat in ieder geval heel erg belangrijk vinden. Zijn anabolen legaal eigenlijk? Het gebruik van anabole steroïden is legaal. Dus je mag ze voor persoonlijk gebruik mag je ze bezitten. Ja. Maar de productie en de handel in anabole steroïden is illegaal. Waarom is dit in illegaal? In Nederland althans. Ja, waarom is het in Nederland illegaal? Nou, het zijn medicijnen die... testosteron en afgeleide waarvan een aantal waarvan wel onderzocht zijn bij mensen. In principe als medicijn verstrekt zouden moeten worden door een apotheek. Mm-hmm. Dus het gaat om illegale handel in medicijnen. En heel veel van die middelen die zijn niet goed getest bij mensen. Daar zijn dan hele kleine studies van geweest of alleen bij dieren. En daar is dus de veiligheid helemaal niet van bekend. En dan is het ook niet de bedoeling dat dat zomaar zonder toezicht, zonder recept door mensen gebruikt wordt. Maar hoe, ik kan me even nog niet zo goed voorstellen hoe mensen hier dan aan komen. Moet ik dit vergelijken met een soort drugsdealer? Ja, daar kan je het wel mee vergelijken. Ja. Je kan het online kopen. Dus het aanschaffen van deze middelen via websites is niet heel veel moeilijker dan een vaas of een bestekset kopen. Je zou denken dat dat heel erg ingewikkeld is, maar ik zou zeggen, geef het eens een keer een kans. En ik denk dat je binnen een kwartier een hele leuke kuur bij elkaar geveegd hebt. Wauw. En je kan ook via dealers in de sportschool, dus als jij in een wat meer type krachthonk, waar de wat grotere mannen staat, even laat vallen dat je geïnteresseerd bent in extra spiergroei, dan denk ik niet dat je heel veel moeite zal krijgen om daar je eerste kuur aan te schaffen. Is er überhaupt iets van handhaving rondom dit gebied? Ja, er is wel wat van handhaving. En vooral natuurlijk bij douanes en havens wordt er wel gezocht naar grote partijen. Mm-hmm. En eens in de zoveel tijd vindt er wel een inval plaats van een laboratorium of een underground lab. Maar als je dat vergelijkt met het toezicht en het opsporen van harddrugs zoals cocaïne, ja, is dat verwaarloosbaar. Ik denk dat er hoofdzakelijk door tekort aan personeel en mankracht toch keuzes gemaakt moeten worden in wat er als eerste en voornamelijk opgespoord moet worden. En dan staan anabole steroïden gewoon niet bovenaan de lijst. Nee, die hangen, die bungelen onderaan ergens. Ja. Ja. Ja. Maar dat, goed, ja. Uit onderzoek blijkt, en jij bent hier al een hele lange tijd mee bezig, dat dat eigenlijk niet zo zou moeten zijn. Want die anabolen die zijn dus heel slecht voor de gezondheid. Wat zijn die gezondheidsrisico's van dat anabole gebruik? Nou ja, kijk, anabolen zijn slecht voor de gezondheid, per definitie. Maar de mate waarin ze slecht zijn voor de gezondheid hangt natuurlijk vooral af met de gebruiker en de mate waarin die middelen gebruikt worden. Mm-hmm. Alcohol is ook per definitie altijd slecht voor de gezondheid. Maar we zullen het er allemaal over eens zijn dat er heel veel mensen zijn die alcohol op een manier gebruiken die waarschijnlijk niet echt op hele relevante manier hun gezondheid zal beschadigen op de lange termijn. Nee. En dat geldt voor anabolen gebruik ook. Hè. We weten nu dat er 480.000 gebruikers zijn per jaar in Nederland. Het is niet dat als we over 10 jaar een 500.000 Nederlanders in het ziekenhuis hebben liggen met allerlei verschrikkelijke gezondheidsproblemen. Dus dat moet wel een beetje genuanceerd worden. Mm-hmm. De meeste mannen komen namelijk prima weg met af en toe het doen van een anabole kuur zonder daar hele grote effecten van te hebben. Aan de andere kant is het wel weer zo dat iedereen die gebruikt zal tenminste wel een bijwerking gaan merken. Wat zijn deze bijwerkingen? Nou, je hebt bijwerkingen op de korte termijn. En dat is dus vooral in een kuur of na een kuur. En in een kuur ja, is dat heel variabel. Je hoort dat mensen last krijgen van pukkeltjes of van borstvorming. Of heel erg veel gaan transpireren of de hele dag warm zijn. Slecht slapen, gejaagd zijn is er een voorbeeld van. Je kan natuurlijk enorm prikkelbaar worden. Agressiviteit is een voorbeeld. Dat zijn de effecten tijdens de kuur. En de grootste problemen ontstaan vooral na de kuur. Als je van een hele hoge dosering testosteron afkomt en weer terug moet vallen op je eigen aanmaak, die dan een korte of soms langere periode zelfs ondermaats is, dan merk je juist dat de moeheid erin slaat, dat de spiermassa weer snel verloren gaat, dat iemand somber kan zijn, lusteloos, libidoverlies, erectieproblemen. En ja, dat maakt het soms voor mannen ook wel erg verleidelijk om te zeggen, weet je wat, ik ga er gewoon voor, ik doe een nieuwe kuur. Ja, dat is heel verslavingsgevoelig eigenlijk. Ja, ik denk dat een heel groot deel van de mannen zijn gebruik redelijk goed kan beheersen. En in staat is om te zeggen, nou weet je, ik hou het bij 1 keer per jaar en heel veel meer hoeft voor mij ook niet. Mm-hmm. Maar net als met alle andere verslavende vormen van middelen en drugs is het zo dat een deel van de mensen het gewoon niet kan laten om vaker te gebruiken. En wat we steeds vaker zien, en dat vind ik misschien wel een van de meest zorgelijke ontwikkelingen, is dat mannen gewoon niet meer stoppen. En het gebruik maken om het hele jaar door of zelfs jarenlang achter elkaar de middelen te gebruiken. En ook soms van vooraf aan al aan te geven, ik gebruik het mijn hele leven en daar ben ik helemaal prima mee. Wauw. Want dit zijn dus de mensen ook die voornamelijk bij jou voorbij komen, ook op de poli. In ieder geval veel gebruikers, grootgebruikers. Wat is hun intentie om dit zo lang te gebruiken? Want ze zijn oké, dus met de risico's en alles wat erbij komt. Waarom doen ze dit dan toch? Je hebt een aantal redenen waarvoor er gebruikt wordt. Een van de belangrijkste is bodybuilding en wedstrijdaspiraties. Mannen doen mee aan competities, willen er goed uitzien op het podium. Mm-hmm. En dan is het gebruiken van deze middelen bijna een voorwaarde om mee te kunnen doen. Anders haal je gewoon niet het fysiek wat je nodig hebt om enige kans te maken op een hoge ranking. Maar aan de andere kant, en die groep wordt ook steeds groter, is het gewoon het behalen van een beter fysiek ideaal of een beter schoonheidsideaal wordt steeds belangrijker. Die mannen hebben een bepaald beeld voor ook hoe ze er graag uit willen zien. En dit is eigenlijk een manier waarop ze denken dat beeld sneller te kunnen vervullen. Dus dat heeft heel veel met zelfbeeld te maken. Ja, de perceptie van hoe je er eigenlijk uit moet zien in deze maatschappij. Ja, je zegt dat het neemt enorm toe de afgelopen jaren. Hoe zou je zeggen waardoor dit zo is toegenomen? Ik kan me voorstellen, dit komt door social media, waardoor het lage zelfbeeld wordt bevorderd, eigenlijk, om het zo te zeggen. Is dat iets wat je veel terughoort? Mannen gaan meestal niet zo diep om te analyseren waarom ze precies het verlangen hebben om groter en gespierder te worden. Nee. Dat is er vaak al heel erg jong. Maar we proberen natuurlijk wel als deskundigen een begrip te krijgen van hoe kan het nou dat steeds meer mannen dat nastreven. Mm-hmm. En ik denk dat het gewoon gevoed wordt door een aantal factoren waar sociale media een hele grote van is. Maar ook cultuur waarin men het mooier vindt om gespierder te zijn. Ja. En dat zit hem ook in zaken als wat was nou de ideale man in de jaren 80? Wat was nou een superheld? Vergelijk Superman van de jaren 90 met die van de laatste films. Ja, dat is een flink verschil qua spieropbouw. Ja, maar dat is enorm. Ja. De Superman van de jaren 90, die gebruikte geen anabolen, zullen we maar zeggen. Nee. Dat was een vrij normaal gespierde man. Maar die, de superhelden van tegenwoordig, alle Marvel films, de Supermans, de Batmans, ja, die passen eigenlijk niet meer in hun pak. Dus dat is aan de ene kant het beeld van een superheld of een superman, die is gewoon ontzettend gespierd. Dus dat maakt dat men al vanaf jonge leeftijd geconfronteerd wordt met dat soort rolmodellen, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Waar gespierd zijn erbij hoort. En aan de andere kant, ja, nu ben je op je telefoon omringd door de meest gespierde mannen. Je krijgt bijna de indruk op sociale media dat er geen ongespierde mannen meer zijn. En dan is het niet meer alleen dat fictieve persoon op televisie waarvan je nog kan zeggen, nou ja, weet je, dat is voor mij allemaal niet weggelegd. Ik vind het leuk om ernaar te kijken, maar voor mij hoeft het niet. Maar als iedereen naar jouw beleving in de eigen wijk of op school zo gespierd kan zijn, ja, dan wordt het allemaal wel heel erg dichtbij. En als je dat combineert met het makkelijk verkrijgbaar zijn van die middelen, ja, dan krijg je natuurlijk al gauw dit effect. Ja, ik kan me voorstellen, want we hebben het eigenlijk altijd over de onrealistische schoonheidsidealen voor vrouwen, waar vrouwen zich aan om moeten halen, maar we spreken bijna nooit over deze onrealistische schoonheidsidealen voor mannen. Dit is eigenlijk, we horen het bijna nooit. Hoe wordt, je zegt al, mannen gaan er niet heel graag diep op in bij jou op de poli. Wordt het wel steeds meer bespreekbaar gemaakt? Of is dat toch moeilijk? Nou, dat is misschien nog steeds wel moeilijk. Om daar zo open en eerlijk over te praten. Nee, dat is niet altijd even makkelijk. Maar het is, mannen zijn er heel erg intrinsiek mee bezig. Die hebben die doelen voor zichzelf gesteld. Mm-hmm. En die gaan om deze reden heel vroeg naar de sportschool. En dat is natuurlijk een redelijk individualistische sport. Ja. Je zet bepaalde doelen en dan kom je er redelijk snel achter dat de meeste winst behaald is. En dat het moeilijker is om nog groter en sterker te worden. En dat vereist ontzettend veel zelfdiscipline en regelmatig sporten, ook goed bewustzijn van de impact van voeding en slaap en stressmanagement. Ja, op het moment dat het heel erg moeilijk wordt om de volgende stap te maken, dan ben je toch snel geneigd om voor de makkelijke weg te kiezen. Absoluut. En dan anabole steroïden te gaan gebruiken. En dat al helemaal als je omringd wordt door mannen die ervaring ook hebben. En die groeien dan ineens heel erg hard, terwijl jij je stinkende best doet om groter te worden. Dan ga je toch eens nadenken van hoe kan het nou dat mijn maatje ineens zoveel groter wordt. En die hoeft dan niet te aarzelen om te vertellen dat hij daarmee wat ondersteunende middelen heeft gebruikt. Ja, dan ben je erg snel verleid om te zeggen, nou, ik doe het ook. Want ik zie bij hem wat het resultaat is en hij vertelt me eigenlijk dat het allemaal wel goed gaat. Mm-hmm. Dus wie ben ik om het niet te doen? Ja, groot gelijk. En dan uiteindelijk komen er ook mannen bij jou terecht op de poli. Wat voor mannen zijn dit dan? En wat voor stadium zijn zij dan terechtgekomen? Nou, ik zie een grote scala aan verschillende mannen die anabole steroïden gebruiken. Het is goed om te weten dat in het ziekenhuis heb ik een anabole spreekuur. Net als mijn collega Pim de Ronde in Haarlem. Die heeft die poli opgericht in 2010. Mm. Ik heb hem sinds 2019 in Tilburg. En wij zien daar ex-mannen, of tenminste ex-gebruikers, die anabole steroïden hebben gebruikt. En daar nu nog klachten of gezondheidsproblemen van ondervinden. Ik heb het over de korte termijn bijwerkingen gehad voor en na een kuur. Mm. Tijdens en na een kuur. Maar op de lange termijn ontstaan er ook problemen. En die groepen zien we daar vooral. Dat zijn mannen die hebben dermate lang anabole steroïden gebruikt. Die hebben geen goede eigen testosteronproductie meer. En hebben daar last van. In de vorm van moeheid of lusteloosheid of libidoverlies. En een ander deel van de lange termijnse effecten zijn onvruchtbaarheid en hart- en vaatziekten. Waarbij de laatste moeilijk is om goed te bewijzen wetenschappelijk gezien. Omdat er veel tijd verstrijkt tussen het gebruik van anabole steroïden en het ontstaan van hart- en vaatziekten. Want dat is natuurlijk op veel latere leeftijd. En er zijn zoveel andere factoren daarmee van doen. Maar die mensen zien we op de polikliniek. En dan hebben we ook in Utrecht heb ik een privékliniek opgericht waar we gebruikers zien die nog steeds gebruiken. Dus dan zien we niet de ex-gebruikers, maar dan zien we de mannen die nog steeds kuren. Ja. En daar proberen we met adviezen en counseling en gezondheidsonderzoeken het gebruik zoveel mogelijk te proberen te matigen. Lukt dat? Dat is een andere doelstelling. Ja, dat lukt. Daar hebben we een wetenschappelijk project voor opgericht. Dat gefinancierd is door de dopingautoriteit en nu bijna 2 jaar loopt. Mm-hmm. Waarin we hebben gekeken, als we nou met een controlegroep vergelijken waarbij niemand zich bemoeit met iemands gebruik. En we gaan nu als deskundige adviezen geven over het kuurschema, wat ze vooral niet moeten doen, welke middelen ze moeten laten, welke dosis omlaag kan, welke middelen ze niet nodig hebben. Dan zie je dat het gebruik in een anabole kuur met 70% beperkt kan worden. Dus dat is best wel een groot verschil. Dat gaat zich vertalen in minder complicaties op de lange termijn, minder bijwerkingen. Dus dat heeft zeker zin. En dat is ook de intentie en de gedachte waarmee we in die kliniek werkzaam zijn. En vooral daar zien we een explosieve toename van het aantal mannen dat zich meldt voor adviezen. En we zien daar ook vooral wat de verkeerde ideeën zijn in de groep mannen. Dat soms bepaalde bijwerkingen nog volkomen over het hoofd gezien worden. Geen rekening wordt gehouden met bepaalde effecten. En we zien daar veel mannen die onvruchtbaar zijn, die dat absoluut niet ingecalculeerd hadden. Of mannen die een paar kuurtjes hebben gedaan en ontzettend moeilijk herstellen en niet hadden begrepen dat als je heel erg lang achter elkaar deze middelen gebruikt, dat het heel erg moeilijk kan zijn om daar uit te herstellen. Dus daar, ja, je wordt daar iets meer geconfronteerd met de situatie of de mensen die op dat moment gebruiken en de aannames die zij doen en de fouten in denkwijze die zij daarin hebben en wat het verslavende effect van die middelen kan zijn. Ja, dus eigenlijk dus ook een heel erg groot gebrek aan kennis en bewustzijn hiervan. Ja. Werken jullie samen met ook sportscholen om deze bewustzijn ook daar te creëren? Want ik kan me voorstellen dat iedereen, dat niet voor iedereen, dat die drempel best wel hoog is voor iedereen om zomaar hulp te gaan vragen. Ja, nou, we lossen dat op door in ieder geval zonder verwijzing jezelf te kunnen melden. We proberen de wachtlijsten kort te houden, zodat je in ieder geval op het moment dat je impulsief besluit, weet je, ik ga er nu hulp voor vragen, dat je niet 3 maanden hoeft te wachten tot je een deskundige kan spreken om de zorg betaalbaar te maken. Mm. Dus in die zin halen we een hoge drempel weg. Want de drempel om naar zo'n anabole kliniek te gaan, of anabole polykliniek te gaan, ja, betekent wel je huisarts om een verwijzing vragen, maanden wachten tot je opgeroepen wordt voor een afspraak. Ja. Ja, dat is anders. Dus dat probeer je weg te vangen. Aan de andere kant, ja, er zijn denk ik heel veel mannen die denken, nou, ik heb die begeleiding niet nodig, want ik kan op internet mijn informatie wel vinden. Mm-hmm. Die zegt, ja, nou ja, dat zal allemaal wel met die bijwerkingen, maar ik doe het netjes, dus voor mij is die begeleiding allemaal niet nodig. Ah, ja. Dus het niet bewust zijn van de risico's en het hebben van zelfvertrouwen over de wijze waarop je gebruikt. Maar ook de struisvogelpolitiek. Ik wil liever geen onderzoek of advies hebben van een deskundige, want dan hoor ik wat ik allemaal anders moet doen. Terwijl ik heb dit doel gesteld. En dat advies staat me waarschijnlijk alleen maar in de weg om die doelen te behalen. Dat maakt dat nog steeds een heel groot deel waarschijnlijk zich niet zal melden. En ook schaamte misschien speelt wel een rol. Van, ja. Nou, het is misschien want dat met iemand over te praten. Ja, want dat constateerde ik ook. Ik was ook op zoek naar iemand eigenlijk die anabolen gebruikt. Om te spreken ook in de uitzending. Maar ik merk iedereen die zich daar al op het internet over heeft uitgelaten, is anoniem. Ja. Waar komt dan die schaamte vandaan? Is het dan toch iets niet heel cools in de scene? Dat denk ik niet. Ik denk dat veel mannen zich gewoon vooral zorgen maken om de mening van anderen. Ja. En dat is ergens begrijpelijk. Ik heb recent voor dat artikel in de Trouw heb ik ook mensen moeten vragen om een stukje persoonlijk verhaal aan te leveren. Dat wilde eigenlijk iedereen alleen maar anoniem doen. En voor de meeste mannen was de reden, ja, als mijn werkgever erachter komt dat ik anabolen gebruik, dan krijg ik misschien wel problemen. Zo. Of als familieleden het lezen, ja, die hebben daar toch een bepaald idee bij. Mm. En dat stoort me soms ook wel een beetje. Ik zie natuurlijk heel erg goed de gezondheidsproblemen die ontstaan door anabole gebruik. Maar ja, aan de andere kant wordt het door men die er geen verstand van heeft of er helemaal niet mee te maken heeft, soms ontzettend overdreven. Als mensen mij vragen van, oh, jij weet veel van anabole, slecht hè, dat spul. dan denk ik, ja, het heeft zeker risico's. Maar om nou alles zo ontzettend te veroordelen, terwijl het ontzettend normaal is in onze maatschappij om alcohol te drinken, om te roken of om feestjes ecstasy te gebruiken of cocaïne te snuiven, wat bepaalde groepen hartstikke normaal is. Op een of andere manier sociaal veel meer geaccepteerd, is dit veel meer in een verdomhoekje geplaatst, waardoor mannen daar dus niet open en eerlijk over durven te vertellen uit angst voor een veroordeling. Ja. Dus ik denk dat het goed is om de dialoog te openen en minder over te veroordelen, meer kennis te verspreiden over, eerlijke, genuanceerde kennis over wat de risico's zijn. Maar dat er ook een gedachte is achter het gebruik van die mannen die best wel invoelbaar is. Waardoor we er wat minder veroordelend over zijn en er dus ook wat makkelijker naar buiten mee kunnen komen. En dat het niet zou moeten betekenen dat als je werkgever leest dat je een anabolicuur hebt gedaan vorig jaar zomer, dat je baan op het spel komt te staan. Dat zal misschien allemaal niet zo direct het gevolg zijn, maar daar is de vrees wel voor. Dus dan heb je het liever niet over. Ja, het stigma moet eraf eigenlijk. Juist, ja, dat denk ik wel. Dat lijkt me een goede boodschap om ook mee af te sluiten. Dan het ministerie dat stelt geld beschikbaar nog om het anabole gebruik te dringen. Tot slot, wat gaan ze daarmee doen? Hoe wordt dat gedaan? We gaan daar twee dingen mee doen. Er komt een budget van iets minder dan 1 miljoen per jaar beschikbaar aan de ene kant om wetenschappelijk onderzoek te doen dat beter inzichtelijk moet maken wat de nadelen en de gezondheidseffecten van anabole steroïden precies zijn, hoe de mechanismen zijn. En hoe we bijvoorbeeld met bepaalde interventies de gezondheidsschade kunnen voorkomen of temperen. En aan de andere kant gaan we voor een groot deel dat budget aanwenden om in te zetten op kennis en voorlichting. En dat betekent het voorlichten van mannen die sporten en geen anabolen gebruiken, maar misschien wel overwegen om ze goed te vertellen waarom ze het niet zouden moeten doen. Maar ook een deel van de groep mannen die het wel doen, om ze te vertellen waarom ze het niet zouden moeten doen, overwegen moeten stoppen. Of waarom ze, of op welke manier ze misschien gezondheidsschade kunnen gaan voorkomen. Dus hun gebruik kunnen aanpassen op een manier die leidt tot minder problematiek later. En ik denk dat het goed informeren, voorlichten, en maar het begeleiden van mannen die anabolen gebruiken in een poging om hun gebruik te minderen of de problemen te voorkomen, dat twee hele belangrijke pijlers zijn van het omgaan met deze groep mannen. Absoluut. Ik ben hoopvol dat dat gaat werken. Ik wil je heel erg bedanken, internist Diederik Smit. Bedankt voor je verhaal en voor dit stukje extra bewustzijn, waar denk ik niet heel veel mensen heel veel over weten. Heel erg bedankt en ik wens je een hele fijne dag vandaag. Hetzelfde, dankjewel. Dankjewel. Dag. learning from the news. It's a guidebook for the blues. See, it's the fairest in the steeple. People wanna choose, but you see it from different views. Coldplay met Hypnotized en het is bijna 5:00. En dat betekent dat Vroeg Zometeen voor je gaat beginnen. En aangeschoven is Stefan. Stefan, goedemorgen. Rosa, goedemorgen. Hallo, waar gaan jullie het over hebben? We gaan het hebben in aflevering 2 van onze verkiezingsuitzendingen over de zorg. Waar staan we en wat blijkt dat jongeren die met elkaar in debat zijn geweest voor ons daarvan vinden? Gaat het over hebben met Maarten van Pol, verslaggever bij het Financiële Dagblad, de FD. Hartstikke goed, blijf luisteren. Volgende week zit Jan hier weer. Tot de volgende keer. NPO Radio 1.